105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Bu akşam programımızda yalandan bahsedeceğiz. Hayatımızda söylediğimiz yalanlar. Ve konumuzu kapatabiliriz herhalde. İlk defa zaten merhaba dedikten hemen sonra ikinci cümlemizde konu verdik. Şarkıyı beraber bir şekilde açıklamamız lazım. Şarkıyı çünkü açıklamak lazım gerçekten. Hoş şarkının seviyesine nasıl çıkacağız bugün programda? Benim en çok düşündüren şey bu. Bugünkü programda hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de bugün damar şarkıları konuşacaktık ya. Demek ki aşı olmak lazımmış. Aşı mı oldum ben? Oktay demiş ki sen aşı olmuşsun. Tabii canım bu sene hasta olmadım ben. Şeytan kulağına kurşun. Yani gerçekten hasta olmadım. Ve çok mutluyum. Sizin yanınızda işte günde 5 saat program yapıyoruz. Teorik olarak. Ve 5 saat aynı ortamda bulunuyoruz en az. Teorik olarak. Teorik yani. Olarak. Ve hasta olmadım. Ki sen çok ağır geçirdin bu sene Fahir Aslan'ı. Çok ağır. Bu adam da öyle. Benim için gidiyor dediler. Ama her akşam yayına geldin sen. Ama evet hakikaten. Şimdi benim hastalığım artık anneler babalar bu durumu biliyorlardır. Kendin için üzülmüyorsun da hastalık çocuğa geçecektir. Evet. Sonuçta ne kadar ağır grip olsan da hani tamam bu sene daha biraz korkunç yaşadık o grip. Dünyanın en korkulan hastalıklarından biri haline geldi de onun dışında işte burnun akıyor, bacakların ağrıyor, vücudun dökülüyor falan. Onun bir tatlı bir keyfi vardır ya. Şöyle bir kanepede, şöyle bir battaniye falan. Ondan sonra o çirkin çayları yapar eşin, annen falan filan. Ya çirkin çay deme, ben bir şeyin bağımlısı oldum. Zencefil şeyinin bağımlısı oldum. Zencefil şey dedim. Zencefil ne kadar güzel bir şeymiş, taze zencefili. Gerçi kurusu var mı onu da tam olarak bilmiyorum da. Onu kaynatıp kaç tane, artık her gün bir tane zencefili, hiç acımıyorum yani. Daha zencefilsiz da geçen günlerime yanarım diyor musun? Zencefilsiz geçen günlerime yanarım. Zencefili harcanan paraya acımam. Ya çok böyle da para harcanmıyordur herhalde. İnsan kaç para harcayabilir ki bir zencefil? Şey var mı sizin evde? Pardon Oktay'cığım. Sizin evde 3-4 tane olduğunu biliyorum da. Ne var mı? Termofor. Var. Bizde 3 tane var. Hakikaten doğru bildin Fahir. Valla o termofor var ya, dünyanın termofor, en güzel. Termofor benim cep telefonumda yüklü. Termofor ne? Ya şu plastik oluyor ya, böyle ördek ağzı. Sıcak su torbası. Sıcak su torbası. Sıcak su torbası var. Evet. Hem hidrofor bize var mı? Ayılısı mı da, şeyi de var. Ayılısı mı var? Çocuklar için onu da var bizde. O ne kadar güzel bir şeymiş. O hakikaten çok güzel ve bir o kadar da tehlikeli bir şey. Niye tehlikeli? Yani ağzını böyle biraz tehlikeli. Şey ya, serbest bir şey ya o. Onu ilk doldurduktan sonra neresinden tutacağını bilemezsen hakikaten termofora dönüşürsün. Yok canım, o biraz tabii bilinçli kullanmak lazım gerçekten. Doğru söylüyorsunuz da böyle biraz da içindeki havayı alman lazım randıman alabilmen için. Termofor konusunda. Bugün daha ben internette ekşi sözlükte şey gördüm. Termofor faciası. Uzaylıların kıskanacağı teknolojiler diye bir başlık vardı. Çok gerçekten çok güzel. Hakikaten çeşit çeşit orada enter'ler var. Termofor var mıydı gözüme çarpmadı ama bak şimdi termofor konuşuyoruz. Termofor da bir uzaylı geldi. Ben uzayda olduğuna inanmıyorum termofor teknolojisi. Sıcak ya, kimin su, aklına bir ışın şeyi vardır. Bir lazer tipi bir şey vardır. Sıcak su diye bir şey yoktur herhalde. Ya yoktur ama işte sıcak o hastalık zamanı. Ha. Yat kanepenin üstüne. Güzelce üstüne pike değil de. Şu şeyler marketlerde ucuz satılan battaniyeler var ya, renkli renkli. Oduncu gömlek tipinde battaniyeler. Oduncu gömlek tipinde olanlar mesela var. Düz pastel tonlarda satılanları var. Cart renklerde olanları var. Yeşilleri, sarıları. Ki benim evde en az iki tane var öyle. Onlara böyle beleneceksin, termoforunu alacaksın, tuhaf bitki çaylarıyla bir hayal dünyasına giriyorsun. Hakikaten insanın hastalığı doyasıya yaşadığı güzel zamanlar. İşte anne baba olduktan sonra onu yapamıyorsun. İşte onu soracağım. İlk mi? Evde hasta olan ilk kişi sen misin bu süreçte? Sene. Yok canım yani çok. Hayır yani bu dönem yani bu senin hastalığın. Tek kişi ben hastayım, evet. İşte o zaman doğrudan suçlu pozisyonunda sen oluyorsun. Suçlu evde. Eve mikrobu getiren adam durumundasın. Bu akşam eve zamandan sonra ilk defa doğru düzgün bir pilav yaptım. Onu çok güzel yedireceğim kıza diye oturdum. Ondan sonra pilav da sıcak. Kız da oturmuş yerine, ilgisi dağılmış. Sanki hiç ağzına giren şey yemek değilmiş gibi bir hava var. Ben onunla yarım kase rahat yediririm diye düşünürken pilavı aldım, ilk kaşık üstünden dumanlar çıkıyor. Üflemeye başladığım anda mikrop üflüyorum çocuğun ağzına hissi uyandı bende. Ve hemen gittin kendini cezalandırdın mı? Cezalandıramadım. Bekledim pilav soğusun. Pilav soğuyana kadar bekledim, da bekledim pilav soğusun. Oh. Aldım pilavı, götürdüm çocuğa. Kız hanım dedim, aç bakayım. Bu hastalığın yan etkileri de Ege'nin aksanında tatlı bir kaymanın peki olması. Peki kim sorumlu sana bu hastalığı geçiren? Yani Allah'tan Fahir sen hakikaten iyi oldun da bir ara girdi. Geçen sene böyle bir işte bir, şeyde, bir hafta iki hafta geçti değil mi senin hastalığın biteli? Geçti. Artık şey diyordu ya zaten. Fahir'den geçmiş olamaz. Muamelesi görüyordum. Günah keçisi olacağım diye çok korkuyordum. Allah'tan benden çıktı sonuçta. Yani bunun sorumlusu herhalde benim ya. Yani pazar günü hava çok güzelmiş gibi çıktım sokağa. Miş gibi havalar. Hiç alakası da yoktu yani. Evet. Kendi kendimi de şeyle kandırdım. Nasıl olsa alışveriş merkezinde dolaşacağım. Ne kadar soğuk olabilir falan filan diye. Hakikaten bir süpermarkette dolaşırken böyle bürge peynir bakıyordu. Tamam. Yeter peynir baktığımız falan diyerek oradan uzaklaştım. O peynir raflarının soğuğundan kaptım. Hmm. Çok çeşit peynir yapıyorlar. Bir kaşar peyniri, bir beyaz peynirle bitirseler onlar da güzel dayanıklı yani. Ben şimdi burada sapasağlam dolaşacaktım. Ama hakikaten ben büyük büyük yani bu hani toptan satılan özellikle özel marketlerden birine gittiğimde şey reyonuna gidemiyorsun Oktay. Et reyonuna girdiğin zaman hakikaten efil efil esiyor. Börücek yaylası gibi. Üstüne gocuklarını geçir öyle at yani. Yazın et dondurun reyonlarından, kışın bakliyat reyonlarından çıkmayan radyocular yakalandı diye adımız çıkacak Fahir. Vallahi yani çünkü çıkmasın. Ben de hızlı geçerim. Bu mevsimde marketlerin o reyonlarını hızlı geçerim. Bu mevsimde alışveriş yapmayacaksın arkadaş, bu kadar basit. Netameli dönem, makarnayla idare et, evde ne varsa. Doğru, geçiştir biraz ya, nedir yani? İlla bir şey yiyeceksin diye bir şey yok. Ben geldim ne güzel akşam piske bütümü yedim, çayımı içtim. En güzel besin. Bundan daha güzel bir... Bunun içinde karbonhidrat var mı? Var. Lif var mı? Var. Yok. Yok. Vitamin var mı? Yok. Protein var mı? Protein yok. Yok. Şeker var mı? Var. Un. Şeker. Var. Başka uzak durmamız gereken üçüncü beyaz. Tuz. Tuz. Keşke biraz da tuz ekseydim üstüne. Tam olacaktı. Vallahi güzel. İnsan istedikten sonra her şey insan için. Hay Allah'ım ya Rabbim. Saçma sapan da olsa güzel mesajlar veriyoruz yani, yersiz de olsa. Ara ara onu tamam, birden yükleme yapmayacaksın. Dinleyicilerimiz... Şimdi sen iletişim yollarını verdin değil mi Fahir? Vermedim, veriyordum işte her akşam falan dedi. O zaman onu bir ver, ben de birileri adına bugün programımızda ilk defa iyi akşamlar diyeceğim dinleyicilerimize. Ha, onu da diyelim. İletişim adreslerimiz beraberbesolosohbetler@gmail.com. Twitter'da bizi beraber ve solo adıyla bulabilirsiniz. Onun dışında da klasik metotlardan birini de deneyeceğim derseniz 444-2406 telefon numaramız. Onun dışında onun dışında, akşam yayın sorumlumuz Ebru Coşkun adına, teknik yönetmenimiz Kasım Gümüş adına ve diğer teknik yönetmenimiz Turabi Akgül adına da iyi akşamlar diyelim dinleyicilerimize, her akşam olduğu gibi deyip. Evet, şehrin nabzını tutmaya başlıyoruz. Önce hava sıcaklığından bahsettiniz. Şehir şu anda hastalıkla bir mücadele halinde. Bu mücadelesinde şehrimize başarılar diliyoruz. Seninki İstirahat. Virütik bir şey mi yani? Herhalde virütüktür yani. Size virütikle mikrobik arasındaki farkı biliyor musun? Ona göre şey yapacağım ben. Virütik, yani virüsle mikrop arasındaki farkı biliyorum da. Virüsle mikrop arasında çok özür dilerim, kesmek zorundayım. Çok incecik bir çizgi vardır. Doğru. Hatta bazı yörelerde incecik denir, bazı yörelerde ince denir. O yüzden virüsle mikrop arasında, virüsle bakteri miydi? Virüsle bakteri. Onlar hep farklı. Yani sonuçta zaten dikkat edersen. Onlar hepsi akraba değil mi? Değişik isimler koyduklarından mesela virüsle tank arasında da fark var. Hayır. Gene isimden yola çıkarak fark mikrop olduğunu. Mikrop hem virüsün hem bakterinin ortak adı olabilir. Şimdi mikrop. En başta mikrobu buldular. Kim buldu? Akşemseddin. Hayır. Akşemseddin buluyor ilk mikrobu. Gerçekten mi? Evet. Oktay yani Demirci, hatta tarihe olan hakimiyetinle vücuttaki bağışık, yani vücutta bir bağışıklık sistemi olduğunu ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in hocası da olan Akşemseddin'in bulduğunu ben biliyorum. Orta son dönem ödevi. Hani bu elini öptüğü falan meşhur resmi var. Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olan Akşemseddin. Vay be, çok güzelmiş. Oktay niye o zamanlar tabii bir şey bulduk hemen kendi ismini vereyim derdi, evet, yok kimse de. Belki böyle bir şeye sokamamıştır. Literatüre sokamamıştır ama bu onun bulduğunu ben biliyorum. Yani şey olarak. Hangi mikrobu buldu, hangi virüsü buldu, vücudun bağışıklık sistemi derken nasıl bir çalışma yaptı, çok ayrıntılı bir bilgim yok ama öyle bir şey biliyorum. Ben bağışıklık sisteminin ne olduğunu kendi kendime keşfetmiştim ve gurur duymuştum kendimle. Bizle böyle paylaşmak ister misin? Tabii ki. Zaten hani ben bu soruyu sormanız için anlattım. Bağışıklık sistemi ve bunu keşfettiğimde tabii acıklı bir dönemdi. Üniversite yıllarında fark ettim de. Şimdi hastayken dişini fırçalıyorsun. İyileştiğinde o mikroplu fırçayla dişini fırçaladığında gene hasta olur musun düşüncesi kafamda oturdu. Hmm. Mikrop orada. Sen zaten 6 ayda bir dişini fırçalayan adamsın. O mikrobun i̇şte orada yani, 6 ay yaşaması mucize. Tam iyileştim derken böyle bir şey mi başıma gelecekti. Sonra da zaten vücuttan mikrobu tamamen tıkır tıkır çıkarmak diye bir şey yok. Mikrobu yenmeye şey oluyormuşsun. Bunu kendi kendime buldum biliyor musunuz? Çay içerken. Acaba o da. Ege'nin aktiviteleri. A. Diş fırçalamak. B. Çay içmek. Demek ki bundan 600-700 sene sonra da biz nasıl demin Akşemsettin'i konuştuk. Ege Kayacan diye bir şeyi konuşacak bir yerler. Bağışıklık sistemini ilk bulan adam. Bağışıklık sistemini bulan değil. Algılayan. Evet, algılayan ilk. Ve bunu haber değeri taşıyan ilk adam diye bahsedilecek senden diye. O zaman ben hemen şimdi size soruyu soruyorum. Aynı soruyu Twitter'dan dinleyicilerimize de soracağım. Neyi bulmuş olmak isterdiniz? Maddi, manevi. Neler ama hangi buluşlarla anılmak? Hemen ampul demeyin. Yok öyle demeyeceğim canım. Ben daha şeylerden sağlam geleceğim yani. Hiç o konuda müsterih olun. Ben galiba benim cevabım net. Ateş mi? Yok. Yazı mı? Hayır. Para mı? Telgraf. Telgraf mı? Ya da telsiz. Oktay Morse. İkisinden biri. Evet. Yani bence işte çok önemli bir şey buluş dünya tarihi için. İnternetin şeyidir işte. Kökü. Babasıdır. Tabii canım. Ulu öyle büyük dedesidir. Gerçi hatta. Telgraf ya da Morse. Morse da öyle çok bir Morse şey. Morse ama telgrafı bulduğumu onu bilmiyorum. Şeyi buldum. Morse bir alfabeyi buldum. Morse da bir alfabedir. Bunu lütfen tarihe yazabilir misiniz? Bu yazıldı da yazanlar. Morse da bir alfabedir diye yazarsanız lütfen. Bence güzel. Yani niye öyle diyorsunuz çok ki? Çok iyi ya bu espri. Bu espri güzel. Hemen bunu espri bankasına atın. Bize ileride baya bir dönüşü olacak diye düşünüyorum. Fahir bu espriyi İngilizce'ye çevirebilirsen bu akşam iki misafirimiz var bizim evde. Onlar geldiği zaman yapayım. Ha, gül Allah gül. Bu arkadaşlarının menşei neresi? Birisi İsrail'den birisi Hollanda'dan. Oo, şeyleri kaynaştığı çeşitliliği kutsamak diyorsun. Doğu batı sentezini bizim evde yapacağız. İsrail'li ne? Hollandalı. Ve Hollandalı. Hollandalı. Yani şimdi İbranice ve ne? Datça mı? Dutch, evet. Flemenkçe Dutch canım. Ha, Flemenkçe'ye çevirmeni. Yok, Dutch. Hollanda Flemenkçe kullanıyor. Resmi dili Flemenkçe. Peki. Taş tamam, dediğimiz şey Flemenkçe mi? Yok, biraz da Almanca'nın işte. Tabii ilk diyorlar ilk yerine. Evet. Yani oradan biliyoruz o zaman. Neyse ikisini de çevirmeni istemiyorum. İngilizce konuşacağımız için sen bana şu Morse'da bir alfabedir bir İngilizce. Have you ever diye başlıyor herhalde. Have you ever? Morse is a kind of alphabetics. Alphabetics mi? Yani bir çeşit alfabedir. Ha. O anlaşılır zaten. Konuşma yani mesela önce söylediğin ve sonra söylediğinle bu dediğin de bence anlaşılır ve belki biz ondan şey yapmadık Fahir. Yani tamamlayamadık. Sadece o espriye tabii, odaklandığımız için. Zaman geçtikçe bu esprimi daha iyi anlayacaksınız evet, diye düşünüyorum. Claude Chappe 1792 yılında yapmış telgrafı. Eline koluna sağlık. Nasıl Mozart'ın yapmış? Ölümünden bir yıl sonra. Yapmış ne demek? Yapmış derken? Yapmış denmez, bulmuş denir. Bulmuş canım. Daha doğrusu şöyle diyor. Telgraf adında bir sistem ortaya attı. Beyler! Diyerek çok çıkmış. Şahane bir sistem fikrim var. Madem bu sisteme karşı geliyorum, yepyeni nasıl bir sistemle. Claude Chappe dediğin Fransız mı? Claude Chappe herhalde Fransızdır. İsminden yola çıkıyoruz. Niye canım? Claude? Tabii Fransa. Fransa ama Amerika ile benim bildiğim yani Fransa'da çok sonra canım Amerika ile Avrupa arasında telgraf Amerika'da, çekilmesi. Amerika'da Joseph Henry. O da 1830 yılında numaralarını yapmış. Eline sağlık diyelim ne diyelim. Samuel Morse diyelim. Ha. 1832 yılında bir yolculuk sırasında kendisine elektromıknatıstan söz eden bir yolcuyla tanışmış. Telgraf üstünde zaten çalışmaları olan Morse bu sefer elektromıknatıslı telgraf için çalışmaya başladı. Morse'un gerçek mesleği. Bilene kutu kola. Morse'un gerçek mesleği. Buzdolapçı mı? Mıknatıs deyince. Mıknatısın kullandığı bir şey. Çünkü başka bir şey olmasını tahmin edemiyorum. Şey mi? Esnaf tipi bir şey mi yoksa? Esnaf değil. Esnaf değil. Öğretmen? Değil. Sanatçıdır değil. O kesin ha. Ben sana söyleyeyim. Sanatçı doğru. Sanatçıysa tiyatrocu o zaman falandır o. Ressam. Hayır. Ressam bravo. Ressam mı? Hı hı. Vay be. Yarın öbür gün bu programı dinleyenler böyle bir televizyonda genel kültür yarışmasına katıldığında bu soruları takır takır cevaplayacaklar. Acaba alacakları hediyelerden verirler mi bize? Çok çabuk o son aşamaya geldin. Kimse anlamamıştır. Onun üzerinde biraz daha bir daha açık açık söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, programda böyle bilgiler veriyoruz. Yarın öbür gün biriniz bir bilgi yarışmasına katılıp da eğer şey yaparsa, oradan ödüller kazanırsa oradan biz de payımızı isteriz. Yani paylaşılabilecek bir şeyse ufak bir kısmı, paylaşılamayacak bir şeyse mesela bir saat Onu satılır. Bir hafta sonu takma. Ya yok ya canım, ben, satılır, onun parası üleşilir. Ben dinleyicilerimize çok güveniyorum. Bizim söylememize gerek yok demeyeceğim. İyi oluyor, yüzsüzlük yapıyoruz ama. Yani mesela dün dinleyicimiz Serdar Bey, çevirmen dinleyicimiz, bir konuşmamızda şey demişiz. Çevirdiğiniz kitabı bizim de ismimizi sıkıştırır mısınız şöyle falan diye. Onu düşünüyorum, çok yakında bir sürprizle karşınızda olacağım. 20 sayfa, son 20 sayfa kalmış, oralara bir yere şey yapacağım diye. Kitabın sonunda esas bombayı orada patlatıyorum diye. Saçma sapan bir şekilde ismimizi mi koyacak? Ya niye canım, üçümüzün ismini de geçirecek. Nasıl geçirecek canım? Vampir kitabının ortasına... Niye sen saçma sapan diye şimdi önümüzü tıkıyorsun? Hayır, ben şimdi o siz nasıl istediniz, nasıl yalvardınız bilmiyorum. O size jest olsun diye hem çevirmenlik kariyerini mahvedecek hem kitabı mahvedecek. Affedersin de biz yalvarmamışız zaten, üçümüz yalvarmışız. Üçümüz zamanında yalvarmışız. Ben de tamamen unutmuşum. Dün haber verdi kendisi. Ben zaten böyle bir şey istemiştiniz. Ben yapacağım bunu, hiç merak etmeyin dedi. Biz ne dedik de o konu açıldı? Yine bir kitap çeviriyordum zaten, hani konuşmuştuk daha önce falan dedi. Bu kitabın dedi son 20 sayfasına geldim dedi. Ben de dedi son dedi o sayfalara dedi sizi dedi katacağım dedi. Akrostiş'ten bahsediyorduk da akrostişle araya sıkıştırır mısınız falan demiş. Tabii canım. Ha, akrostiş de mi? Ha, akrostiş. Aa, çok havalı. Akrostiş olmayabilir. Akrostiş de olmayabilir. Kesin sözünü sürpriz vermiyorum dedi. Biz de sormadık sürpriz olunca. Zaten yarın, başka nasıl katacak? O yüzden dinleyicilerimize ben çok güveniyorum yani. Yarın bizim öbür gün bile. Kayacan'ın şifreleri diye bir şey çıktığında bu kitaptan da böyle akrostişle benim adım çıkacak yani. Kayacan'ın şifreleri diye bir kitap yok zaten. Öğünç Ant Demirci diye bir şey var. Belki de Demirci Ant Öğünç diye bir şey var. O kitabın şeysi öyle değişecekmiş. Öyle dediler. Yani bunu bence burada tartışmayalım. Bir dünyada sanki olur. Bir kitap olmak zorunda ya. Evet. Dünyada zaten kitap. Serkan Bey şey dedi. Bu kitabın üstüne kitap yok dedi. Yani romancılık dedi. Son nokta dedi. Bu kitabı oku dedi. Bitti dedi. Süper. Yani. Yani ben de zaten çok vakit ayıramıyorum. Son kitabı okuyup şu kitap okumaya vakit ayıramamının en azından sıkıntısını üstümden atmış olur. Tabii ki. Yani herkes için de mutluluk verici bir gelişme olacak diye tahmin ediyorum. Sevgili dinleyicilerimize sorumuzu yineleyelim. Bir şey icat etmiş olsanız ne icat etmiş olmak isterdiniz? Veya hali hazırda icat ettiğiniz bir şey vardır belki. Dünyaca ünlü bir şey olmasına gerek yok. Sizin hayatınızı kolaylaştıran bir icat da olabilir. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Arzu Ceylan hattımızdaymış. Arzu Hanım, iyi akşamlar. Akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Hoş bulduk. Trafikteyim. Trafiktesiniz. Her kolay gelsin. Her akşam olduğu gibi. Nereden nereye gidiyorsunuz Arzu Hanım? Siz olmasanız hiç çekilmez. Kızılay'dan Ümitköy'e. Kızılay'dan Ümitköy'e. Her akşam. Vallahi çekilecek çile mi Arzu Hanım? Değil gerçekten. Aman bu kadar üzülmeyin canım, ne olacak? Hakikaten moralleriniz sıfır olmuş. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Siz zaten elinizden geleni yapıyorsunuz. Siz olmasanız vallahi bu trafik çekilmez yani. Arzu Hanım şöyle soralım. Sizin hadi belki Kızılay'da oturma şansınız vardı da tercih etmediniz de. Yaptığınız işi Ümitköy'de evinizin dibinde yapma şansınız var mı? Aslında var. Ne işle uğraşıyordunuz onu öğrenelim. Ben tercümanım. Tercümansınız. Tamam, çok güzel. Yani freelance evden yapılabilir bir iş ama ne yazık ki ofisten yapmak durumundayım yani. Niye siz evde biraz şey mi yapıyorsunuz? Çok açık konuşmak gerekirse sallıyor musunuz? Ama şimdi yok, güzel bir freelance olarak çalışmıyorum çünkü ofis işlerini de yürütmek durumundayım. Ofis işi dediğiniz nedir ofis işi? Fax var bir tane. Ofis işi dediğiniz? Ya daha doğrusu işte müşterilerden tercümeleri de toplamak, kendi yaptıklarımın dışındakileri dağıtmak, ataçları toplamak, tekrar toplamak, sonra onları edit etmek, yollamak, fatura kesmek, tahsil etmek falan. Siz daha çok böyle yazılı şeyler üstünde mi çalışıyorsunuz, mütercim tercümanlık da yapıyor musunuz? Ben mütercim tercümanlık mezunuyum ama şu anda sözlü fazla yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Daha çok yazılı. Sıkılıyor musunuz Arzu Hanım bunları soruyoruz diye işinizle ilgili olduğu için? Hayır. Sıkılmıyorsunuz değil mi? O zaman en son ne çevirdiniz onu da soralım. En son ne çevirdim? Bu domuz gribi aşılarının dışında yani güncel olarak patent daha çok çeviriyorum, teknik. Patent. Türkçeler İngilizce, İngilizceler Türkçe mi? Yani İngilizce Türkçe nasıl? İkisi de. Yani ama hakim olduğunuz değil İngilizce çevirmenlik konusunda. Tabii. İngilizce var. Peki başka sizin ofiste böyle şey var mı? Hakim olunan dil. Almanca, Fransızca. Her dille çeviririm diyorlar mı sizin ofiste? Evet. Yani freelance olarak diğerleriyle çalışıyoruz işte Almanca, Fransızca vesaire. Yükselen değer hangisi dil konusunda? Hani böyle bundan 10 sene sonra Çince var ya. Çok önemli bir dil olacak dünya üzerinde diye böyle yani teoriler var ya. Yani herkes öyle diyor ama ben sanmıyorum. Çünkü sonuçta onun hepsi İngilizce yazışıyorlar. Yani konuşamıyorlar ama İngilizce yazışmaları falan. Sizin öngörünüz ne peki? Çok fazla böyle yazılı bir çeviri olacaklarını sanmıyorum yani. Sizin öngörünüz ne? Mesela 50 sene, tamam 10 sene erken oldu da mesela 50 sene sonra hakim dil değişir mi İngilizceden? Çıkar mı? Bence değişmez. Hmm. Değişmez diyorsun. Peki Arzu Hanım, bir şey daha soralım şimdi. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yok yok, şaka. Bu ne iş, mülakat mı? Sinir oldum sonra. Sormak istediğimiz soru şu. Bir dili bilmek. Mesela siz şimdi tercümansınız. İşinizle biraz da ilgili oluyor. Mesela Çin'e gittik. Oktay Çince biliyor. Ben bilmiyorum. Sizle beraber gitmişim. Siz de diyelim Çince Türkçe tercümansınız. Teklifler 3 aşağı 5 yukarı aynıyken Oktay Çince konuştuğu için o işi benden kapabilir mi? Yani o mütercim tercüman arada böyle bir ilişkide soğukluk yaratıyor mu? Yok, hayır. Yaratmaz öyle mı? Bir durum olamaz. Zaten yani tercümanın görevi o değildir. Tercüman kendisine söylendiğini çevirir. Onu değiştiremez. Yanlış da olsa onu çevirmek durumundadır. Yok, hatadan değil de böyle konuşmanın ritminden, sıcaklığından falan bir şeyler kayboluyor mu? Ha, tercüman yani... Sanmıyorum. Çünkü o kişi bilmiyorsa o dili, kendisinin parçalamasındansa bilen birisinin konuşması. Tabii muhakkak bilen birisi konuşsun. Niye siz benim Çinceme şimdi durup dururken laf ettiniz ki? Hiç olmamasına rağmen parçalaması yani, falan. Yani şey, bir tercümansa da, yani işin neyli bir tercümansa da zaten kişinin söylediği şeyi biraz daha, hatta lehine çevirerek, daha yumuşatarak aktarabilir. Hmm. Peki sizin bu yeminli tercüman denilen arkadaşlarınızdan var mı? Yakın arkadaşınız, konuştuğunuz, görüştüğünüz? Evet, ben de yeminli tercümanım. Ha, ne tip bir yemininiz var sizin? Ya o notere yemin ediyorsunuz doğru çevireceğinize dair. Yani belgeyi doğru çevireceğinize dair. Yazılı mı oluyor o şey? Nasıl bir yemin o? Sözlü yemin. Ha, sözlü. Vallahi billahi ben bunları ama bir şeyin altına da imza atıyorsunuz. İmza sirküsü gibi. Yani bir imzanız var. Peki hiç Cüneyt Arkın gibi var. Yeminimi bozdurdular diye bağırırsınız geliyor mu? Yok, hayır. Peki. Evet. Peki. Tercümanlıkta belli bir olgunluk olduğunu anlıyoruz burada. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Bu baş başa işte mesela Amerika'da ya Sayın Başbakan. İşte evet. Obama ile Tayyip Erdoğan görüşüyor. Bir tercüman var aralarında. Hiç de başka kimse de bilmiyor ya onların ne konuştuğunu, ama o tercüman biliyor. Evet. Mesela o sonra gelip çevresinde birilerine anlatıyor mudur? Şunu dedi, ondan sonra bunu. Anlatıyordur ama yani öyle herkese yayacak birilerine anlatmıyordur. Yani tercümanların aynı doktorlar gibi etikleri var yani kendilerine göre. Kesinlikle onları da gidip yani kendisine anlatılan ya da kendisinin bildiği bir şeyi diğer bir tarafa da aktarmaz. En fazla en yakın arkadaşına söyler ama hani gidip böyle basına ya da başka bir rakip firmaya. Tabii canım, öyle olsa anlatmaz. Zaten biz de öğrenirdik, merak etmezdik ama demek ki en yakın arkadaşlar öğreniyor, yeminli de olsa. Bak, tabii onunla, yani onlarla paylaşabilir ama muhtemelen... gidip de hiçbir zaman bir medyada ya da etrafta falan o durumu konuşmaz. Tabii canım. Peki Arzu Hanım, bir şey soracağım. Şimdi bu şey, gıcık oluyor musunuz siz? Bu mesela çok net sordum da. Bu Google'da Google'da oluyor ya, böyle mesela metnin üstüne geliyorsunuz, bunu size çevireyim mi diye bir soruyor ya. Bir sonra çevir diyorsunuz. Şimdi çok başarılı değil ama hani 3-5 sene içerisinde bu çok başarılı olursa Allah bizi şey... İmkanlı olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü her kelimenin 3-4 tane ayrı karşılığı var. Yani İngilizce açısından söylersem. Yani biz burada mesela yapmak, yapmak, yapmak diyoruz Türkçe'de. İşte yemek yapmak, I can't bunu yapmak, do that bunu diyorum yapmak. Mesela. Halbuki hiç öyle bir şey değil. Fiiller tamamen farklı. Duy. Yani biz her şeyin sonuna bir yapmakla bir şey bulabiliyoruz. Evet. Ama orada to cook diyor. Tamamen ayrı bir fiili var. Ama çok güzel bir hani program oldu canım. Bir... Anlıyor şeyin gelişinden. Lafın yok. Gelişinden lafın nereye gideceğini anlıyor program. Öyle olmaz diyorsunuz. Ya. İçim yani rahat ben diyorsunuz. Denedim onu birkaç kere. Kesinlikle o şekilde çevirmiyor yani. Yanlış çeviriyor kesinlikle. Peki Arzu Hanım, şimdi gelelim icatlar konusuna. Siz bizi evet. Onun için mi aramıştınız? Evet evet. Ne var aklınızda icat? Ya en çok istediğim şey, ben bunu hep düşünmüşümdür. Kesinlikle ışınlanmayı icat etmeyi isterdim. Işınlanmayı. Bir yerden bir yere ışınlanabileyim çok isterdim yani. Bu yani zaman içinde bir yolculuk değil mi? Evden işe... Yok, böyle gözümü herhalde... kapatıp hemen mesela o anda iş yerinde olmam gerekiyorsa olayım, gözümü kapatayım, sonra atıyorum başka bir ülkede olayım. Bunu trafikte düşündünüz herhalde. Her akşam trafikte de yani. Mesela, onun da işine yarar. Düşünsenize hiç araç baraç da olmaz yani. Mesela Kızılay'dasınız, gözünüzü kapatıyorsunuz, ışınlanma teknolojisi çalıştırıyorsunuz. Bir bak, bir açıyorsunuz gözünüzü, Ümitköy'desiniz. O tip bir şey. Tabii tabii, böyle yani 2-3 saniye sürmeli. Yani ışın cihazları. Işınlı cihazlar vergisi olacak. Motorlu taşıtlar vergisi yerine. Işınlı cihazlar. Evet, kimisi mesela olacak. Kim daha hızlı giderse onu... Birisi bir saniyede ışınlayacak da bir tanesi de 10 saniye. Kimisi eski modeller var mesela. 10 dakikada ışınlıyor sizi. Ama yani şimdi onda çok büyük sıkıntılar çıkar gibi geliyor. Bence zaten bu aletin teknolojisi hazırdır da. Nasıl yapacağız? Şimdi mesela kapıya doğru yürüyorsunuz, tak önünüze adam çıkıyor falan. Hani öyle o sıkıntıların giderilmesi lazım. Bunun böyle merkezleri olması lazım. Işınlanma merkezleri. Toplama merkezleri mi? Topluca. Mesela işte Ümitköy. Belirli yerden belirli Ümitköy yerine merkezi. Zın zın zın zın zın. İnsanlar orada inecek, sonra Polatlı'ya devam edecek. Durak falan. Mantığı. Yani kalanı round trip yapacak otobüste. Yani evet, biraz öyle olması lazım. Toplu bazı ışınlanmadan yana. Aynen öyle. Belediye otobüslerinin olduğu yer mesela ışınlanma merkezleri olsun. Çünkü yani sizin bir kişi ama daha... Ama ne anladım ben şimdi o ışınlanmadan o zaman ya? Ne olacak canım? Yine 3 saniye ben gidiyorsunuz kızlar. Ben nihai noktaya ışınlanmak istiyorum. Olmaz şimdi her evi ama ya bile, ne bileyim adamın biri sizin evi ışınlanırsa ne yapacaksınız? Işın her sonra? Tarafta. Evet. Bir de en az bir kişiye ihtiyacınız var zaten Arzu Hanım. Kendi kendinizi ışınlayamazsınız ki. Star Trek'ten gördüğümüz kadarıyla öyle hiç bir şey yok. Ama şeyde Heroes'da var kendi kendini ışınlayabilirsiniz. O alet değil canım, o adamın kendi garip yeteneği. O genetik bir şey yani. Ben bir de şimdi toplu taşıma olsun istiyoruz ya. Toplu ışınlanma olsun ama orada da bu sinek filminden bildiğimiz gibi. Şimdi Arzu Hanım iş yerinden çıktı, durağa gitti. Ümitköy durağına ışınlandı, hop bıyıklı. Birinin bıyığı ona geldi. Yani bu tip riskler de var yani. Tabii o karışmalar sonra... olabilir ilk zaman, bir sürü yani yan etkisi olacak. Tek geçen bıyık olsa iyiydi. Ya öyle bir de sakal favoriler burada. Düşünsenize Arzu Hanım çok güzel topuz yapmışsınız. Aha buralarda favorileriniz var. Korkunç şeyler çıkabilir ortaya ama ışınlanmanın o zaman... Siz bize şeyi getirin, biz de teknolojisi hazır desek belki pek inandırıcı olmayacak ama siz teknolojiyi boş verin, bunu güzel bir sistemini kurun, bize getirin. Onun üstünde konuşalım, sonrası çorap söküğü gibi gelir. Tamam, ben fizibilite çalışmasını yapayım o zaman. Fizibilite, güzel kelime. Yalnız var. Yalnız çok havalı bir şey söylüyorlar onun gerçekten. Fizibilite kelimesi mi? Hayır, ışınlanma diyerek. Yani hakikaten çıtayı güzel. Çıtayı yükselt, senin telgrafın yanında biraz şey yapıyordun. Telgraftan sonra güzel. Biraz sönük. Güzel oldu, evet. Peki, teşekkür ederiz Arzu Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bozmayın Arzu Hanım. Bu çileler yakında bitecek. Şu ışınlanmayı yakında bulmaya diyorsun. Az kaldı. Az, hiç merak etmeyin. Yani şimdi telgrafı siz öyle şey yapıyorsunuz ama ışınlanmanın yanında bir de sönük kaldı ama yani... Telgraf olmasa insan hiç ışınlanabilir miydi? Telgraf olmadan önce bu haber dediğin şey işte böyle kağıtlara yazılıp Amerika'dan Avrupa'ya gemilerle gidiyormuş. Yani o kadar zaman alıyor. Ne kadar geçiyorsa işte Atlantik'e. Ya işte haber dedi. Amerika'da bir şey, Avrupa'da bir şey oluyor. Mesela işte şey oldu. Ayaklanma çıktı şurada falan diye. Amerika'dan o adamları. Tabii canım 6 ay 7 ay sonra. O yüzden hakikaten çığırdır bence. Ona özendiğim için. Ama tabii olan biten şey dışında da ışınlanma da çok güzel teknoloji. Yalnız haberleşmenin hayatı ne kadar hızlandırdığını düşünüyorum ben senin anlattığında da işte ne bileyim hani borsa üstünden konuşursak Amerikan başkanı öksürdü deyince doların fiyatı evet. Değişiyor ya. Hı hı. Yani öyle olunca hayat çok hızlı oluyor işte. Amerika yani haber çok hızlı ulaştığı için sana sen de bütün gün haber beklemek zorundasın. Yoksa şey olacak, senin mesela diyelim dolarların var. Hatta doların da olmaz o zaman. Döviz diye bir şey yok yani. O ülke kaldı mı battı mı sen orada istiflediğin tabii. Dolarları o da bilmeyeceği için. Altınların var. İşte bir gün sana haber geliyor. Aa, Amerikan başkanı biliyor musun? Ölmüş. Aa. Olsun dersin. Devam edersin yani hayatına. Yani şey var. İşte insanlar bugün işte başbakanları görüyorlar. Cumhurbaşkanlarını görüyorlar. Her şeyini biliyorlar da. Şimdi Osmanlı'yı düşün. Hani bize en yakın diye onu söylüyorum. Padişaha görmek diye bir şey yok. Padişahın kime benzediğini bilmiyorsun. Öldüğünü, yerine başkasının geçtiğini de bilmiyorsun mesela. Yani işte o anlamda bilginin haber o kadar, ulaşması çok önemli. Haberin sana çok çabuk... İşte neden o kadar önemli onu da anlamıyorum. Şimdi şey düşün, yani bundan çok eskiye gideyim. Ayakkabıcı. Hı. Bizim dedelerimiz ayakkabıcıydı yani. Şimdi padişah zamanında yaşamadılar da. Hı. Padişah zamanında sen ayakkabıcı olduğunu düşün. Padişah öldü, herkes ayakkabısını mı değiştirecek? Ne olacak? Ona göre kösele mi alacaksın? Ya şöyle düşün. Arzu Hanım ışınlanmayı Türkiye'de buldu. Tamam. Hiç haberin ulaşması diye bir şey yok. Ayakkabı. Ha, o zaman işte batarsın. İşte batarsın. Çünkü o yüzden ayakkabılar eskimeyecek. İlla ki olacak yani haberin şey yapması, ulaşması, bir yerde olan bir gelişmenin öteki tarafta duyulması, öğrenilmesi. Yani Avcı Hanım Kızılay'dan Ümitköy'e gidiyor ışınlanarak ama yani dünyaya faydası ne bu teknolojinin? Onun için Amerika'daki de bilecek bunu, işte Avrupa'daki de bilecek. Ha, ışınlanarak mesela gider Amerika'ya. Teknoloji, ışınlanma teknolojisi olduğu için zaten onun mucidi olacak. Arzu Hanım gidecek Amerika'ya ama bu sefer orada başına ne gelecek ışınlanarak yani gelen canım, kadın? Bu kadın kim? Nereden geldi? Nasıl olur? Mutluluğu yakalayabilecek mi bir kere yani? Işınlamayı yakaladı ama ışınlama ona mutluluk getirecek mi? Umut Akbay gene tevazu göstermiş. Pil demiş. Twitter'dan gelen mesajlar. Hangi? Şarjlı olanlar mı? Şarjsız. Kullan atma. Şarj diye bir kelimeyi herhalde hayatında kullanmadığı için yazmayı tercih etmemiş. Onlar çok önemli ya. Ben bile düşünüyorum artık yavaş yavaş şarjlı pille geçmeyi. Çok güzel bir teknoloji. Yalnız, o çok güzel. Şimdi, o pilleri şarj etmek kimin aklına geldiyse helal olsun o arkadaşa. Şimdi gerçekten bak pil deyince Umut Bey miydi? Evet. Yani Umut Bey pil deyince böyle bir şey gibi geliyor ama aman pil mi aman diye o kadar önemli bir şey ki. Tabii canım. Ben böyle şeylerden hakikaten çok etkileniyorum. Lazım çünkü. Olmasa bitti. Neler neler yapamayacaktık. Eskiden biz neler mesela neler Oktay neler neler. Biz pilleri uçlarını yalardık eskiden. Yani şey geliyor size de böyle hani. Çok özür dilerim. Geçen gün ben radyo programı dinliyordum. Birisi öksürdü arkasında özür diledi. O kadar hoşuma gitti ki o yüzden ihmal etmeyelim. Hani ben de kaç kere özür diledim ama bir yayında. Ya bir şeyle rekabet etme ya. Sen de özür dile. Bir hatan varsa özür dilemek. Tamam hatam var. Özür dilemek seni küçültmez zaten. Bilakis. Eğer öyle kibarsak mesela buyurun falan dediğimiz zaman birbirimize buyur Allah'ın çok yaşa falan diyelim. Eğer o kadar kibarlaşacaksak programda da bunu da sorayım da ona göre yani. Biraz nezih bir program olsun istiyorum açıkçası. Ben de istiyorum. Dinleyicilerimizle samimi ilişkimize güvenerek öksürüyoruz, aksırıyoruz ama bir özür dilemek bence bizi küçültmez. Bilakis büyütür. Büyütür dinleyicilerimizin gözünde. Özür dilerim. Evet Fahir. Ha ne diyordun? Pil diyordun. Pil yalıyorduk biz. Pil yalıyordun. Ne yalayacaktık pil o zaman? Pil demiyordun, pil yalıyordun. Evet. O şeyler vardı eskiden böyle. Yassı böyle geniş geniş. Hmm, uçlarında böyle şeyli yaylı. Bebek pili. Kulaklı. Bebek pili mi? Ne bebek pili? Ne bebek pili dediğin ne tip bir bebeğin pili? Mesela bebeklerin arkasında olur diyor ya o pil. Yok canım. Almanya'dan gelen bebeklerin. Ablam vardı ondan İşte ondan yani. Ondan o tip bebeklerin hep arkasında böyle yassı pil olur. Ha yassı pil mi? Biz onu şey kullanıyorduk canım. Siz nerede kullanıyordunuz? Gece lambası falan. Gece lambası dediğim doğru, hani küçük doğru, ampuller evet. Vardı. Onunla oradan şey yapıyordun. Gece olunca yakıyorduk. Sabah olunca söndürüyorduk. Zaten ampul mantığına da uygun yaklaşım. Pil. Gece lambası. Gece lambası da bak çok güzel mesela teknoloji. Hayatımızdan çıktı gece lambası teknolojisi ama. Niye çıktı canım? İdare lambasını mı diyorsun? Bizde var gece lambası hala. İdare lambasının lambası. Ne olduğunu bilmiyorum da. Gece ya lambası. Böyle şeysi düşük. Yani var bir yokluğu bir. İdareten. Vekaleten bakıyormuş gibi yani. Küçük vekalet. Işık denir ona. İdare lambası ayıp i̇dare değil mi lamba, ya? İdare dediğim hani idareli. Lambaya kullan. Ayıp yani. Ha, idareli kullan denilir ya. Hı. Yani az yakan candan çok şey yapan. Yani o mesela ha, çıktı oradan. Karanlıktan. Pardon. Karanlığı böyle hafif böyle bir şey yaptı ya o. Ondan yani o ya odur yani. O şey yapmayın yani. Turabi abi arkadan idare lambasını anlattı bana. Yani uzun uzadıya anlattı. Uzun uzadıya anlattı. Bamba böyle şey seyyar lamba. Fener mi diyorsunuz? Yok yok kapının üstüne takılır idare lambası böyle ufacık ampulü. Kancalı. Kancalı mancalı. Orada ismi evet. Görsün numarayı görsün diye insanlar. Hayır canım lavaboya kalktığın zaman şey olsun diye. Kendi sol evinde lavabo hep yer değiştiriyor. İdare lambasından buluyorsun. Duvara tutunarak giriyor ya. Sağ ya karanlıkta tarafta. İnsanlar sevmiyorlar gece. Herkes senin gibi değil ki. Yarasa gibi böyle şey gibi. İnsanın gözü alışıyor canım. Sen yataktan kalktığında gecenin bir vakti gözünü açıyor. Kapkaranlık mı oluyor ortalık? Bunu hiç düşünmemiştim. Hayır bunu düşünmek bence şey daha önemliydi. Bunu düşünmek Ege'nin bizi lavabo küçültmez alışkanlığını büyütür bence. Ege'nin lavabo alışkanlığını öğrenmiş olduk. Duvara tutunarak gidiyorum. Duvarlara tutunuyorum ve gidiyorum. Akşam lavaboya kalkacaksın. Nasıl kalktı? Kalktı şimdi. Duvarları tutunurum. Duvarları tutunurum. Tutunacak bir dal ararım. Ya bizim eve sizde yeri var mı gece lambası mesela? Var bizim kız yüzünden. Niye yani kız gece uyandığında görmüyor mu? Kızı anlatsana bana anlattığın gibi. Kızım uyandığın zaman sen her yeri karanlık mı görüyorsun? Hayır baba ya. Biz onu iyi niyetle almıştık. Hani odasında gece uyanırsa bizim yanımıza gelirken korkmasın diye almıştık ama zaten yanımızda yattığı için o öylesine yanıyor. Çok da güzel bir lamba. Bence sen odayı değiştirsene. Sen Ali'nin odasına geç. Ali'nin senin yerine geçsin. O da böyle düşünmemizi istiyor. Ya insan ne kadar ezbere, yani beden hafızası denen şey var ya, ne kadar önemliymiş, kafama vura vura anlatıyor şu anda. Evet, yeni koyduğumuz lamba. Ben işte kayınpederlerin evine gittiğimde ben o ailenin yanında biraz şeyim ya, Navi gibi uzunum ya. Şimdi şey, kayınpederlerin kayınvalide işte. Kayınpeder o kadar kısa değil. Umuyorum ki, Avatar'ı izlememiştir kayınpeder ve kayınvalide, veya umuyorum ki bizi dinlemiyordur. Öyle ama gerçekten şey var ya. Ben yani bir Navi'yim diyorsun, onlar diyorsun. İnsan. İnsan. İnsan boyunda. Evet. Bir aile sonuçta. Tamam. Şey, düğün fotoğraflarımız var. Geçen gün albümü bakarken fark ettim. Evet. Bir grup insan yanlarında Navi ile fotoğraf çektirmiş gibi. Arkada bir tane uzun adam. Hani şey oluyorlar. Ya çok uzun bıyıklı bir adam var ya. Millet onunla bir fotoğraf çektiriyor. Onun gibi. Uzun birisi gelmiş, onunla bir fotoğraf çektirelim gibi bir şey. Ben onlara gittiğimde her seferinde kafamı çarpıyorum. Özellikle bir tane antrede lamba var. Takır takır takır kafamı çarpıyor. Bunları yükselteceğiz diyorlardı. En son yeni bir lamba aldık. Benim neneme geliyor işte, tam böyle kaşımın üstüne falan geliyor. Sert de bir lamba. Her gün 3 defa vuruyorum kafamı. Ne güzel. Sabah aç karnına, öğlen yemekten sonra, akşam yatmadan önce bir herkes kafamı vuruyorum. Evet, ve de bu seni küçültmez, bilakis büyütür. Kafama vura vura onu öğreneceğim diye umuyorum. Çünkü bizim eski evde bir şömine vardı ya. Hı-hı. Hani biz onu beyaza boyamıştık. Herkes ayağını vuruyordu. Aa evet ya. Siz onu ama sen çok kötü kamufle. Ben o nasıl? Ben iki kere vurdum. Siz olduğunuz dönemde. Şimdi Serdarlar'da toplandığımız zaman. Şimdi onu anlatalım. Onu Ege anlatalım. Çıktı. Oktay'ın arkadaşı Serdar. Serdarlar gibi sevgili dinleyiciler. O Serdarlar toplandığı zaman bir tek ben vurmuyorum. Herkes ha ha ha diye geziyorum böyle. İşte onu ezberliyorsun. Ben de bu lambayı ezberleyeceğimi umuyorum. Valla ben bir o evde kaç yıl oturduk? 4 sene falan oturduk. Benim odada balkon kapısı vardı. Balkon kapısı. Benim de büyüme dönemime denk geldi. O da var tabii. Yani işte ben bir de 11 santim birden uzadım ya bir şeyde. Bir gece. Bir gecede. Bir gece. Hayır, 11 santim birden uzamak seni küçültmez. Büyütür. 3 ayda 11 santim uzadım. Orada şeyim değişti. İyi. İyi. Orada kafayı sürekli o kapıya vuruyordum. Yemin ediyorum 4 sene boyunca hiç vurmadım. Yani artık aile şey diyordu. Bu çocuk kesin gelecek ya. Oldu olacak yani. Bundan biz ümidi kestik diye. Biz de 5 sene oturduk. Bu şimdi oturduğumuz evde. Hiç böyle bir anım yok. Ama ben yani o kadar şu anda üzgünüm ki. Hiçbir şey. İkiniz de çeşit çeşit anılar anlattınız. O zaman ev doğru yapılmış demektir o. Ne güzel. Evle ilgili. Eğer ben o kafamı vurmasaydım var ya, ben bugün çok süper zekalı bir adam olabilirdim ya. Sen öylesin Fahir. Zaten şu anda da öylesin. Akif abim var benim, biliyorsunuz ya. Onun bir yıllar, yani en son 5-6 sene önce bu lafı etti. Ettiğinde de ne dedi? Şu andaki benim halimden büyüktü. Bir bu şeymiş, ne derler ona? 3-5 yaşındayken bir ateşli hastalık geçirmiş. 3,5-4 yaşlarında. 3,5-4 yaşlarında. Tamam, biliyorum onu. Hatırlıyor. O hatırlıyor dediğim. Havariye anneme geçirmiş. Şey diyordu. Siz beni hasta ettiniz. Beni hasta etmeseydiniz ben süper zeka olacaktım. Ben hatırlıyorum. O yaşlarda ben toplama çıkarma yapıyordum. Ben yapıyordum onların hepsini. Sonra beni hasta ettiniz. Ben sonra yapamamaya başladım. Ben az dedim, bunun hesabını verin diyordu bana. Kaç yaşındaydı bunu yaptığı zaman? İşte 40'ına yakındı. O zaman da bir ateşli bir şey geçirdi de onunla alakalı diye tahmin ediyorum. Bizim ailede gelenekseldir. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuza beklenmedik bir misafirimiz geldi. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamak için bir müzik arası veriyoruz. Hemen ardından da 105.6'da beraber ve solo sohbetlere devam ediyoruz. Kaldırımlarına çakarken boy boy boydan boya delikanlılar. En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp, Ebu mendili icat edene ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gıdı gıdı meh meh. Dedene ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gıdı gıdı meh meh. TRT Ankara Radyosu sunar. Mavi Bilye. Yaşanabilir bir dünya için el ele. Radyo 1'de çarşamba günleri saat 15.30'da sizlerle. 2008 yılından bu yana gönül birliği kurduğumuz, el ele verip çevre sorunlarını konu edindiğimiz Mavi Bilye sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu dünya hepimizin. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için el ele verelim. Mavi Bilye'de buluşalım. Çarşamba günleri 15.30'da Radyo 1'de. Paylaşmak, sıkıntıları, kederi, sevinçleri paylaşmak, gülüşleri, mutluluğu, hayatı paylaşmak, bölüşmek hayatın yükünü, paylaşmak, dostlarımız, yakınlarımızla, sevdiklerimiz, sevmediklerimizle, tanıdıklarımız, tanımadıklarımızla, paylaşmaya mecbur olduklarımızla paylaşabilmek dünyayı. Paylaştıkça hafta içi her gün Radyo 1'de 10 haberlerinin ardından sizlerle. Saat 18.58, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. İletişim adreslerimizi hatırlatalım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bir icat yapmış olsanız hangisini, neyi icat etmiş olmak isterdiniz diye sormuştuk. Yiyecekler konusunda da icatlar gelmiş. Murat Bey'den köy tohumunun yenilebilir olduğunu ilk ben keşfetmek isterdim diyor. Köy tohumunun en önemli özelliğinin lezzetli olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Çünkü o doğal besleniyor. Doğal besleniyor. Doğada yani. Kim, hangi dinleyicimizdi? Murat Bey göndermiş. Murat Bey. Evet. Sezi Hanım da bir tatlıyı icat etmiş olmak istermiş. Bu ne tip bir tatlı? Kremalı bir tatlı. Ne tatlı? Bu şey mi? Resmini göndermiş. Kremalı dedi, yaş pasta mı? Hayır. Yani yaş gibi görünüyor resimden. Arası böyle şeyli. Alman pastası kremalı mı? Alman pastası değil. Şey mi? Hani Paskalya böyle mı? Hayır canım. Kremalı yani değil gerçi. Milföy o. Milföy değil. Ha, milföy mi? Yok, çikolatalı. Çikolatalı ha. Ama rulo pasta mı? Rulo değil. Rulo şeklinde ama. Rulomsu yani. Kakaolu piskevit mi? Piskevit cheesecake pastası mi? Mozaik pasta mı? Yok, mozaik de değil. Aa, şey diyorsunuz size. Ekler, ekler ya. Ekler, evet. Sezi Hanım onu istemiş. Ali Bey, Ali Alkan. 2 gramlık uçuk kremine $24 verdikten sonra bunu biz bulsak süper olurmuş da dedim diyor. Biz ne dedi, dediğini hiç anlamadım ben. Ya kreme $24 vermiş de. Kreme. 2 gramlık kreme, bir de uçuk kremine. Ha. Keşke biz bulsaydık. Canım demiş. Ben de 2 gramlık ayak kremine o kadar para verdim. O zaman sen kazandın diyebiliriz. Kremler yani dünya para, onu söyleyecektim. Size ne aldığı değil, ne verdiği önemli. Zaten bir uçuk kremi galiba bu kadar pahalı. Bir de baharatlardan da safra. O kadar pahalı. Değil mi? Safranı da ben hiç anlamam mesela. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne katıyor yemeğe bilmiyorum. Ne tadını anladım ben bugüne kadar. Renk katıyor. Bir pilav. Ben safranla başka ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Yani herhalde maddi durumumdan dolayı bilmiyorum. Yani galiba öyle bir sonucu. Bir safranı pilava koklatıyorsun da böyle rengi bir, ha, bir sarım trak oluyor ya. Bu kadar pahalıysa yemeğe koyma, onu takı olarak kullan. Safran. Güzel bir safran küpe. Ve onu tamamlayan bir kolye gibi mesela. Ben zaten safran çok güzel, yani safir herhalde biraz aklımı çeliyor da onunla alakalı. O güzel bir taş ismi gibi geliyor safran. Safran diye baharat olur mu arkadaş? Olmamalı zaten. Olmamalı. Bu arada hangi dinleyicimizdi $24 veren? Bakayım hemen. Ali Bey. Ali Bey'in o uçuk kremine $24 vermesi onu küçültmez bile ki. Filtr. Bunu da aklının bir köşesine yazsın yani. Onur Bey Facebook'u icat etmiş olmak isterdim demiş. Aa, ve gerçekten de eminim Onur Bey Facebook'u icat etmiş olsa milyar dolara Microsoft'a sattıktan sonra terlikle poz vermezdi. Ben de parmak arası terliği icat etmiş olmak isterdim. Çünkü o onu icat etti ya. Nasıl bir poz vereceğim efendim? Çok güzel bir icadımız var. Bunu takarsanız diye. Flip flop. Her icatı yapan da öyle bir zengin oluyor gibi bir durum yok. Servetine servet katıyor diye bir durum yok. Yani gerçi bu son dönemde işte Facebook'tan o adam servetine servet kattı da. Kattı canım. Yani öyle şeyler. Adamın mesela doğru dürüst sakalı bıyığı yok. Twitter'cılar güzel para kazanamamış. Ben onu okudum. Öyle mi? Tabii. YouTube'cular da öyle. Yani YouTube dediğin? Google aldıkta YouTube Türkiye'de bilinmiyor pek de yurt dışında video paylaşım sitesi. Bir, hiç duymadım. Yani insanlar ben böyle, bir kere duymuştum. Bir arkadaşım yurt dışına çıktığında YouTube'una girdim demişti. Anlatmıştı bana. YouTube'u diye geçiyordu ama. Herhalde başka bir yere gitti. ODTÜ gibi bir şey mi? Biz de ODTÜ mezunuyuz mesela. Onun gibi mi? O tip bir şey herhalde. Onlar da mesela çok zor durumdaydılar. Google satın aldıktan o sonra toparladılar. 2 milyon dolara aldılar hem de YouTube'u ya. Hiç öyle çok şey. Çok borçları vardı ama onları ödediler. Bir de dükkanı baştan aşağı yenilediler. Twitter'da çok para kazanmıyormuş. Yani güzel icat. Çok etkili ama öyle. Masrafı çok. Giderimiz çok demiş. Muammer Twitter diye bir adam her gün dolarları saymıyor. Yani öyle bir durumu var. Engin Öncüoğlu. Şöyle demiş Engin Bey. Gerçekten daha böyle şimdiki icatlara pek benzemiyor. Yani değişik yerden yaklaşmış. Bir teorem bulmak isterdim. Her şeyi etkileyecek bir buluş. Mesela iki kenarlı bir üçgen veya 300 derecelik bir kare diyor. İki kenarlı üçgen zaten bence cümle olarak başlı başına bir buluş. Yani evet ama çok ah almaz mıydı? Yani şimdi mesela benden aha alırdı çünkü bizim diplomalar geri toplanacak. Bir de lisede falan böyle şey oluyor. Çocuklar işte üçgenler falan filan. Şimdi Öncüoğlu üçgeninin prensiplerini öğreneceğiz dediğinde ya üçgeni anladık bir de bu çıktı. Kim neye bulmuş bunu falan diye çok ah alınırdı. Mesela yalnız Engin Bey'in soyadı da bu teoreme çok uygun. Öncüoğlu, Öncüoğlu teoremi. Öncüoğlu. Nasıl? Yani böyle çok uyuyor yani böyle bir hiç bilimsel uyuyor. Yurt dışında bilimsel şey olacak. Behçet hastalığı diye hastalık var Fahir. O da bizim işte Türk dünyasından Türk doktoru. Behçet dedin. Orada Behçet, bir orada da Ç var. Orada var. Herkes Behçet diyor. Bir şey şeyde, diyor. House'da habire Behçet diyorlar. Evet. Altyazıda Behçet'i okuyunca nasıl dedi diye sonra tekrar bir daha dikkatli izliyorsun. Şimdi yüzden, teorem önemli bir şey aslında. Önemli. Yani. Çok güzel bir şey hakikaten de. Ben önce mesela güzel birisiyle ortak bir çalışma düşünürdüm. Aa öyle şeyler var. İşte Arf iki kimyacı. Evet yok işte Cahit Arf'ın kimle çalıştığı Arf teoremi var ya. Ha evet bir şey Arf. Bilmem ne Arf teoremi diye geçiyor. Niye öbür bilim insanının ismini bilmiyoruz? Çünkü ben sadece Cahit Arf'ı biliyorum işte ODTÜ matematik. Evet Cahit Arf'ı hepimiz biliyoruz. Yani hiç bilmeyen paranın üstünden biliyor zaten de. Yani öbür çalışan teorem üstünde o çok çalışmış. Biraz silikmiş onun kişiliği. Onu da biliyorduk ya. Bir soralım onu dinleyicilerimize ya da Arf teoremi nedir Fahir? O biz oralara gelemeden mezun hayır canım o şey gibi. Yakacaksın diplomada haberin yok. Şaka hayır yolun. Canım o Arf teoremi nedir diye soracak. Gideceksin sizin şu kadar canım, eksik askerliğiniz var. Canım teoremleri öğreniyor. Aldığın dersle alakalı. Bizim aldığımız derste yoktu Arf teoremi. 9 senede oralara gelemedik diye bir, o zaman aldığımız derste yoktu. Zaten. Ha, aldığımız derste oralara gelemedik deyince 9 senede gelinmiyorsa o zaman bu matematikte hiçbir zaman Arf teoremi öğrenilmiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Ya Arf teoremi güzel yani. Hoş bir teori. Hayatı kolaylaştıran bir teorem. Canım benim şimdi neden hep benim şeyim paranın üstünde bile var o. 10 lira var mı yanınızda? Değil mi 10 lira varsa. 10 liram olsa şimdi Bodrum'daydım var ya. İspiriler şakalarla hep birlikte olacağız. Volkan Bey'den dikiş makinesi geliyor. Dikiş makinesi icat etmek isterdim. İnsanlık tarihinde etkisinin devrim sayılabileceğini okumuştum bir yerlerde diyor. Tabii, çok doğru. Kapitoneler, efendim pililer, duple paçalar hep o dikiş makinesinin icadıyla. Dikiş makinesi yokken dokuma makinesiyle mi yapılıyormuş? Dokuma, yani böyle bir dokuma. Şey de var ya. Dokuma yapıyor, bir kumaşı yapıyor. Nasıl? Kumaşı mı? Tabii. Dokuma makinesi. Dokuyor işte. İpliklerden kumaş. Dikiş makinesi yok. Sesinden de anlayabileceğin gibi. Yayık ayranı diye düşünmüştüm ben onu. Bir daha yapsana bakayım. Bak fışt tı tak tı tı fışt tı tak tı tı fışt tı tak tı. Bir de yayık ayranı sesi yap. Çıkkalalaklalık. Ben tam yapamıyorum şu anda, boğazım biraz şey. Güzel oldu, güzel oldu. Tamam, anladın, farkını şimdi anladım ben. Dokumayla dikiş makinesinin farkını dikiş makinesi sesi yapmamana rağmen anladım. Dikiş makinesi hiç kullandınız mı? Çok zevkli bir şey. Ben dikiş makinesinde hala bazı şeyleri anlamış değilim. Neyi? Ama ben ayaklı diyorum. Motorlu değil. Tırırırt değil. Ayağınla bir yandan şey yapacaksın. Ben hala temel şeyini anlamadım dikiş makinesi. Şimdi hani ben bugüne kadar düğme dikmişimdir. Şey dikmişimdir belki, böyle yani uyduruk bir şeyler dikmişimdir. Çorap diktiğimi hatırlıyorum bir kere. Sonra da attığımı hatırlıyorum diktikten sonra. Yeterince diktim diye. Şimdi orada iğneyi, şimdi dikilecek şeyleri yan yana getiriyorsun. Evet. İğneyi geçiriyorsun bir taraftan, öbür taraftan çıkarıyorsun. Bir tur attırıyorsun falan ya. Evet. Dikiş makinesi nasıl yapıyor onu? Nasıl ya? Bak onu makaradan... O dönmüyor ya. Ha, makaradan şey yapıyorsun. O hani dikiş şeysi yukarıdan aşağı giriyor ya. Bir üstten bir şeyden yapıyor. Tıkkıdı tıkkıdı tıkkıdı tıkkıdı tıkkıdı tıkkıdı. Alttan mı? Ayrı bir şey devam ediyor o zaman. Tabii. Bir orada, tabii orada. Çapraz dikiyor o zaman. Şey değil yani. O. Çapraz nasıl diyorsun? Böyle böyle böyle böyle böyle. Böyle böyle diyerek radyoculuğa ne katıyorsun Fahir? Ben bunu bugün düz sırada mı gidiyor? Ben bilmiyorum bak. Yani bir dinleyicimizin şey dediğini hayal ediyorum ben. Bugün radyoda dikiş makinesinin çalışma prensibini anlattılar. Çok etkilendim. Nasılmış? Dinlediğim kadarıyla bele beleymiş. Nasıl? Bele be. Yani uzman şöyle konuştu. Bele bele bele. Bele bele bele dedi. Bak ben... Ne kadar eğitici bir programmış. Başka ne anlattı? Yayık ayranı. Ona fuş alalım. Bizim evde dikiş makinesi var. Ama hiç ben çalışma prensibini merak edip de kafamı eğip de Didem çalıştırırken hiç bakmadım. Zaten gözüne gelir Oktay, öyle çok yaklaşmamak lazım. Ama o bir, mesela bir kere bir tatlı bir naz yaptı dikiş makinesi. Tamire götüren bendim. Besleyen, büyüten bendim. Eve tekrar getiren onu şey gibi, kedi kabı gibi bir kabı var onun. Böyle. Hiç gördünüz mü dikiş makinesi? Şimdi yeni dikiş makinaları. Motorlu. Çok havalı. Hakikaten öyle. Motor böyle bir kedi. Onu böyle alıyorsun götürüyorsun. Diye bağırıyor. Ondan sonra biz böyle her şeyin sesini yapsak ya, yeni bir radyoculuk anlayış. Daha geçen hafta konuşuyorduk. Radyoculuk nasıl olacak acaba, bilmem kaç sene sonra diye. Korkmaz böyle... Çakar'dan 30 yıl sonra her şeyi ağzıyla yapmaya başladı insanlar. Böyle olacak işte. Yani o yüzden ama hiç de şey yapmadım. Prensibine bakmadın mı? Prensibine bakmadım. Onun bir prensibine bakmak lazım. Kaidelerini öğrenmek diyorsunuz. Ama çok özeniyorum aslında. Ama bozulur diye oturmuyorum başına. Didem yaparken çok özeniyorum. Onu bazı... Mesela annem de öyleydi benim. Türkan teyze de öyledir Fahir. Nasıl? Kullanmıyor mu dikiş makinesi? Dikiş makinesi bizim vücudunun evdeki... bir uzvu gibi kullanan şey... kadınlar var dikiş makinesi. Annemin çeyizinden kalma. Tamam işte. Şeyde, ve o da, yani basmalı. Basmalı tabii, o koca şey gibi. Eski lambolu radyolar gibi hakikaten. Lambo mu? Lambo. Lambo. Lambrilli radyo. Ama güzelmiş. Lambolu radyo olsa da alsak. Dinleyicilerimize sorumuzu hatırlatalım. Neyi icat etmiş olmak isterdiniz diye soruyoruz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Arayın arada... acık sohbet edelim desene. Yeni bir radyoculuk anlayışı daha geldi. Bu arada hali hazırda icatlarınız varsa onları da paylaşabilirsiniz bizle. Senin bizden. İcadın çok güzeldi ya. Ataş'tan askılık yapmıştın ya. Aa, çok güzeldi hakikaten. Ve Ataş'tan da sigaralık yapmıştın daha sonra. Hani o kötü alışkanlık. O kötü alışkanlık. Ama el kokusundan tabii, yani nasıl diyeyim, bu bir yağ tenekesindeki küçücük bir yağ tanesi. Yani güzel bir tarafını yakalamaya çalışıyordum. Şöyle söyleyeyim. O nereden geldi onu söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanlığı kupası şey, bisiklet turu var ya. Bu evet. Onun adı Cumhurbaşkanlığı bisiklet kupasıymış. Adamlar işte her tarafı geziyorlar. Marmaris'te, Antalya'da falan da filan da. Demişler. Bir tek şey var. O da bir fıçı bal tenekesindeki bir küçücük karaltı diye düşünün. Yollarınız çok bozuk. Bizim kabahatlerimiz çok acıyor diye. Oturamıyoruz günlerdir. Hakikaten ondan sonra. Öyle mi? Öyle şey mi gelmiş? Asfalt kaliteniz iyi değil demişler. O zaman güzel. Kaymak İstanbul, asfalt. İstanbul yolunda yapsınlar. O zaman da bir esprisi varsa. Yok canım. Yani adamlar da işte kıyı kıyı gidiyorlar. Kıyıdan kıyıdan gideceksen orada denize bakacaksın, yola bakmayacaksın. Ya yola bakmıyorlar adamlar, onu diyor zaten, ne kadar güzel. Seninki de işte o sigara alışkanlığı ne kadar çirkin bir şey, onun içindeki bir güzellik diye düşün ev kokusuna. Bu arada Murat Evin ne kadar okudu, kaç yıl okudu matematik bilmiyorum ama Helmut Hasse. Hasse arf teoremi. Hasse arf teoremiymiş. Bir de böyle bir ne olduğunu kısaca bir anlatsa bize Cahit arf teoreminin. Aslında ben de biraz şey yapsa anlatırım ama tabii bir çalışmam lazım. Bir bakayım ben ona. Seçil Erden buharlı makine demiş. Buharlı makine dediğimiz pistonlarla çalışan buharlı tren mi? Motor mu? Yani buharlı ne yani? Buharlı ütü mü? Buharlı makine de bir buharlı ütü de bir buharlı makine. Yoksa bu sebzeleri buharlı pişiren şey mi? Şey mi diyorsun? Buna ne deniyor? Buğulama mı? Buğulama yöntemi. Yani ben buğulama... Ben Mary usulü ütü o mu? Yok canım, bizim evde öyle bir sebzeleri şeyle buharlı pişiren bir şey var. Ha. Üst üste koyuyorsun kat kat. 4 kat çıkabiliyorsun. Hayır, belediyeden izin aldık. İşte alta koy havuçları, üste koy karnabaharlarını. Aynı şeye koyunca ne oluyor? Ne oluyor yani? Aynı potada da eriyorlar. Özgür Yüksel hattımızdalar. Acık sohbet edelim. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Neredesiniz Özgür Bey şu anda? Yoldayım. Yolun kenarına çektim. Nereye gidiyorsunuz? Radyoya geliyorum. Radyoya geliyorsun. Aa doğru, Özgür Yüksel ha. O Özgür Yüksel aynı Özgür Yüksel. Evet Özgür Bey. Sizi biliyoruz. Siz program falan yazıyorsunuz. İcadınız var mı bunun dışında? Ya eskiden böyle oyuncakvari MacGyver izledikten sonra insanın icat yapası geliyordu hani. Evet. Ondan sonra yaptığım ufak tefek şeyler vardı, böyle çizdiğim projeler, güneş enerjisiyle efendime söyleyeyim kendi kendi yemek ısıtan tencere falan gibi. Fakat tencereyi doğrudan güneşe koymak aynı şey olmuyor mu? Yok, biraz daha böyle güneş ışığını odaklayacak merceklerle falan bir şeyler yapmaya kalkmıştım ama projenin gerçekleşmesi mümkün olmadı. Evde yemek pişmiyor tabi. Evde yemek pişmiyor, tencereyi ver dedi annem geri, olmaz dedi böyle dedi. Boş tencere olmuyor. Ama benim hep yapmak istediğim icat gene yemekle ilgili. Öyle bilgisayarla falan da ilgili değil. Ben unu icat etmek isterdim. Un. Çünkü hep şöyle düşünüyorum. Buğday evet yerde yetişiyor. İçiliyor. İçindeki buğday tanesi çıkarılıyor. Kimin aklına gelmiş onu öğütüp öyle bir malzeme yapmak ve bundan biz yemek yapmak. Biz şey gibi düşünüyorduk ama patatesi kızartmak kimin aklına gelmiş arkadaş diye biz de bayağı bir şey yapmıştık ne kadar. Evet. Ama patatesi kızartmak en azından hani denenebilecek bir şey. Hem öğütecek, öğüttüğü şeyden de yemek yapmayı akıl edecek. Kimin aklına gelmiş? Niye gelmiş? Aslında evet çok doğru ya. Tabii canım, suyla karıştıracak, mayayı bulacak, kabartacak falan filan. Bir de öğütmek de başka bir şey. Kim bilir unu, yani buğdayı öğütünceye kadar neler öğütüldü? Yani ne garip ama şeyler şey doğada öğütüldü de yok canım bunu öğütmek saçma mı dendi? Sene milattan önce 5000. Mesela. Ne yapacaksın? Zaten iş yok, güç yok. Onu öğüteyim, bunu öğüteyim. Getir azıcık onları, getir de şunu döve. Yani günü nasıl geçireceksin? O bir şey gibi olmuş yani. Gerçi 5000 yıl öncesinden başlıyor değil mi? Tarım toplumuna geçiş herhalde buğdayla başlıyor. Tabii, seracılıkla başlamamıştı bu ihtimalle. Tabii yani en temel şey aslında. Bronz çağ ile birlikte falan şey yapıyor. Çok kafama takılıyor çünkü hani böyle biz bunu çiğneyelim. O zaman öğütünce güzel oluyor diye mi buldular? Çünkü insanın planlayarak bulabileceği bir şey değil. Aa, doğru, çiğnemeden yola çıkmıştı. Çünkü orada hem öğütüyorsunuz hem de ıslama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Herhalde oradan yola çıkmış ama hani bunu bulan adam olarak tarihe geçmezdim. Çünkü yazı yok. Yazı diye bir şey bilinmiyor. Ama... Unla yazardınız. Ama o da tabii yani. Rüzgar savurur. Kalem yok değil Fahir. Yazı yok. Özgür Bey söyledi. Hayır, sen kalem diye. Ya bir kalemi bulsak yazı diye bir şey buldum. Yazamıyorum demiş adam. Şey ekmeklerden yapabilirdiniz. Onları iyi pişirip böyle unu icat eden adam. Ve üstüne susamla yazabilirdiniz. Susamla yazardınız. O güzel olurdu. Değil mi? Kebapçı. Öyle kebapçıda yapıyorlar çünkü. Biz bir kere şey yapmıştık ya hatırlıyorsanız. Yani şimdi ismini vermeyeceğimiz özel bir kebapçıya gittiğimizde orada çekimlerimiz vardı. TRT yazılı şey geldi. İsmini vermeseydik keşke ama evet verdik. TRT yazılı geldi. Biz oraya gittiğimizde kızın adını soruyorlar. Ben ne olacağını bildiğimde hep uzun uzun isimler söylüyorum. Lavaş bol gelsin diye. Ama lavaş sabit, susam az oluyor. Baş harfine yürüyorlar. Ne söylüyorsun uzun uzun diye? Belinde su dedim bir kere. Geldi mi belinde su yazan şey? B geldi. B mi? Sen de ara bir şey söyle canım. Ara bir şey söyleyeceğim o zaman. Yani ben lavaş büyük gelecek zannediyordum ama lavaş sabitmiş. Lavaş sabit yazı bir tarih. Evet. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Birazdan, İyi akşamlar, birazdan görüşürüz. Özgür görüşürüz. Bekliyoruz sizi burada. Özgür Bey'in dediği şey aslında yani benim de kafamı kurcalayan şeylerden biri de bazen onu şey diye düşünüyorum. Hayvanların ne yaptığına baktılar, ondan sonra biz de yapabilir miyiz diye. Yani orada buğdayı yiyen hayvanları görmüştür. Abi bunlar yiyorlar, ölmüyorlar. Hadi biz de yiyelim buğdayı falan. Buğdayı yiyen hayvan karga canım. Sen onu nereden görüyorsun? Buğdayı sen bir koyunun keçinin buğday yediğini gördün mü ağzında? Yiyordur sapına. Canım. Niye? Yok öyle bir buğdayı, şey. Buğdayı sen keçiyi buğday tarlasında bırakırsan öyle güzel yer ki sonra da sen de orada çömeşip amanın bu sene ne yapacağız diye dert yanan işte köylümüzün hali. Sonra bir tane şey gelirdi. Kafasında kask etti. Fahir emmi güzel sigortanı yaptıraydın bunlar hiç olmazdı derdi. Sigorta değil de ağlın kapısını yaptıraydın da olurdu. Keçi aç mı? Ben aç keçiden korkarım çünkü. Keçi aç. Açsa buğdayı da yer, ayakkabıyı da yer. Aç keçiden ben korkarım. Aç keçiden korkmak gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz. Yayçep, istersen Yayçep programımızı başlatalım. Doğru, Yayçep'i başlatalım. İmal ediyoruz. Bu arada ben de merak ediyorum. Bu besin yiyeceklerimiz konusunda işte yiyecek içecek konusunda nasıl tecrübe ediliyordu, ne yapılıyor? Geçen gün mesela marulu konuştuk hatırlıyorsanız yayın dışında konuştuğumuz ender garip konulardan biriydi. Marul hangi aşamada çiğ yenmeye başladı insanoğlu tarafından? Niye pişirmiyoruz marulu mesela? Ya zaten çiğden başlamışız da öyle bir hazımsızlık yaratınca pişirmeye başlamışız. Birileri pişirdi ama tarihte. Birinin canı fena yandı. Ben bunu pişireceğim çok da tutacak bak gör diye. O adam hayatın sonuna kadar belki marul yemiş olabilir pişmiş. Aa canım önce zaten pişirerek başlamışlar ya. Nasıl pişirerek? Hayır, önce çiğden yiyorlar canım. Her ateş şey yok önce ortada. Çiğden yemiş. Ha tabii tabii. Hayır benim demek istediğim yakın zamana kadar marul ıspanak gibi pişiriliyormuş. Birileri çiğ çiğ yemeye başlamış. Bugün o sayede bir salatada marul yiyoruz. Ha ilk başta denenmiş çok mi? Çok yakın zamana kadar pişirilerek yeniyormuş marul. Ha işte ben bilmiyordum bunu. Birisi şey diye vallahi şimdi de yeni bir şey çıkarmışlar marulu çiğden yiyeceğiz diye bir şey. O adam şimdi ıspanak ne kadar da çiğden utandı. Güzel oluyor. Onu da söyleyeyim. Semizotu çiğden güzel olabilir. Neyse biz o zaman isterseniz hem bize de bir sinyal olsun bu. gereken yayıncılığı yaptığımıza göre bir yay çep dinleyelim. Yay çepe bir eliye dağımda belediyede yay çiple işe ayrım sizlerle haydi koşun gelin bize beş beşe beş beşe yay çek yay çek. Neyi nasıl buldular konusunda bu yani bize çok garip bir şekilde ilkokulda öğrettiler de siz de öğrendiniz tabii. Ağaç aşılama diye bir şey var ya. Yarma evet. Aşı karma aşı. Yarma aşı karma aşı. Çocuklar aşı olmaz. Zeytune. Kaç çocuğunuz var? 18. 3 tane daha vardı. Dur, meşek dertti. Boşaltsın fayi. Açıya ne oldu kız? Onda meşek dertti. Yok kızamık. Kızamık dertti. Tek başına. Her çocuk aşı olmalıdır. Evler aşılarla dolmalıdır. Tek kişilik minik, dev kadro. Minik, mini minnacık, küçücük. Mektupla aşı alınıyormuş ya. Mektupla aşı olunmuyor mu? Neler neler Fahir neler neler. Fahir Öğüş ve Deve Kuşu Kabere'nin ortak çalışması. Deve Kuşu Kabere'nin haberi yok ama. Bu çalışmada. mesela yulaf da. Şimdi bu yulaflı pis kemikler çıktı. Mesela o da çok yakın teknoloji. Yulaflı pis kemik. Yani o lif çok, olsun diye canım. Hayır çok. Bağırsaklar çalışsın yakın diye. Yakın zamana gelinceye kadar yulaf da hayvanların yediği bir şey olarak kullanılıyor. Canım şey mesela biz sağda bulgurun pilavını yapıyoruz ama orada şeyde biz bir yere göndermişiz öyle işte. Bir sıkıntı olmuş orada. Sel mi olmuş deprem mi olmuş bulgur göndermiş orada kuş yemiymiş yani. Ne bulgur. Yapacağız biz bunu diye. Ne yapacağız bize bulgur gönderdi. Ne yanında, yapacağız biz bunu diye. Nereye gönderdiğimizi merak etmeye başladım ama. Yanında sen onun salçasını, domatesini, biberini göndermezsen ne yapsın adam? Tabii yanına güzel bir de yoğurdunu şey ya. Kısır bile yapamaz yani. Tarifini gönder bitsin gitsin ya. Bu arada bir dinleyicimiz daha Facebook'u yapmış olmak isterdim diyor. Facebook'u mu? Facebook'u. Uğur Doğan Gül demiş. Ben bu Facebook konusunda o kadar utanıyorum ki kendimden. Mesela hani teknoloji olarak buna hakim olsam Facebook yapabilecek kadar bir bilgisayar programlama bilsem. Ya bana hiçbir şey yok ki o çok kolay bir programla yapılıyor. İnternette araştır yap o programı diye. Basit bir program biliyor musun? Basit bir program. Yani bugün Fahir çığır açan açıklamalar yapıyorsun, farkında mısın? Ama bir şey yok, ne olacak Facebook? Yani doğru tabii, ama hakikaten de düşününce başka bilgisayar programları pek bir şey yok. Ben zaten hepsini yaptım da en son bir tuşa basmam gerekiyor. O neye basmam gerektiğini bilemedim. İnternetten baktım, Enter'a basılacakmış. Ne Facebook'u? Facebook'u kontuku. Yap falan filan deselerdi bana. Ben şey derdim ya, insanlar internette öyle kendilerini açık etmezler, arkadaşlarını açık etmezler falan filan. Herkes internette bir zamanlar rumuzlarla falan filan dolaşıyordu. Yani internet dediğin şey, herkesin ayrı bir ismi vardı, bir rumuzu vardı, farklı evet, farklı fotoğraflar. İnternetin ruhuna aykırı falan derdim Facebook konusunda. Ve ondan sonra o adam da milyar dolarları aldığında ben kafamı böyle dünyayı dolaşıp çeşitli duvarlara vururdum. Yani evet, şu anda Çin Seddi, Çin Seddi önünde Ege Kayacan. Beni rahatlatan şey zaten Kudüs, yapamayacak olman Facebook'u. Ağlama duvarını yapamam. Beyefendi öyle yapmıyoruz yalnız diye. Şey, şimdi de Berlin duvarında. Duvarın kalan kısmına kafamı vuruyor. Dünya üzerindeki duvarları da böylece bir tekrar etmiş olduk. Facebook'u hayatta icat edemezdim ben. Facebook'u konusunda en derin bilgiye sahip olan Fahir Öğüstür bence. Çünkü dün yaptığınız programda uzun uzun konuşmadınız mı Fahir? Facebook'tur, Twitter'dır. Bunlar biraz ne diyor uzmanlar bu konuda? Biraz vallahi anlatsana bize. O programda uzman ben kaldım zaten. Türkiye'ye Facebook'u ben getirdim diye şey yaptım. Facebook'u. Herkese Facebook'u ben getirdim dedim. Herkes de bayağı Radyo 1'de yaptığım programda. Radyo 1'deki programda. Yani Facebook'u ben de hakikaten hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Demek ki kullana kullana insanlar bunu, ilk zamanlar Facebook'ta da şey yapıyorlardı ya, herkes falanlı filanlı sahte bir takım şeyler yapıyordu. Sonra zaman içerisinde normale döndü. Aklımıza gelmez işte onlar, insan psikolojisi ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Yani bu kadar benim kafama hiç yatmayacak bir şeydi. Ve bu adam bana Mark Zuckerberg mi, öyle bir Zucker galiba. Zuckerberg mi? Sevgili dinleyiciler, bu Facebook'u bulan adamın ismini bir gönderebilirsiniz bize. Yok, Zuckerberg'ti galiba ya. Doğru söylüyorsun. Yani o adam benim arkadaşım olsa onu da vazgeçirdim. Abi saçmalama, insanlar kendileri öyle açık etmezler internette. Hep böyle bir gizlilik severler falan. Doğru aslında. Değişik bir şey oldu değil mi? Hani internette mesela, başka bir aşamaya geçti. Arama motoru dediğin şey tamam, hani bir ihtiyaç ve herkesin aklına gelebilecek bir şey. Onun en iyisini, en güzel çalışanını bulmak şey de, Facebook hakikaten çok beni aşan şeylerden biri. Ve o yüzden belki aldığı de her kuruşu milyar dolarlarım olsun. Yok. Evet, kafanda var ama milyar doları olanın da türlü türlü sıkıntısı var. Param mı var, derdim var. Milyar dolarım olmaması beni küçültmez, aksine büyütür diye düşünüyorum ben. Başka buharlı makine konusunda söyleyeceğimizi söyledik herhalde. Buharlı makine ne? Onu bir açıklamamış ki. Buharlı ütü mü? Ne bu yani? Ya buhar, buharlı ne çalışan ne var? Lokomotif herhalde. Lokomotif tipi bir şey, benim de aklıma o geliyor. Buharlı, baksana söyleyeyim, şöyle bir düşünüyorum. Buharı hayatımızda nerede kullanabiliriz? Hamamda kullanabiliriz ama yani evet, çok dolaylı. Tıraş öncesinde. Aa, buhar makinesi var da o şey. Yanaklarımızı yumuşatsın. Veya gibi. Mesela gibi böyle vallahi bir şey düşün Fahir. Böyle bir, sen ne bu? İsmini getiremedim. Kap. Çanak. Kap kap. Onu mesela ortam kuruduğu zaman mesela onun içine su koyarsın. Buhar makinesi. Kaloriferin üstüne koyarsın. O ne yapar? Buhar ortamı nemlendirir. Onun şimdi makineleri çıktı biliyorsun. Hem havayı temizliyor hem şey. Mesela o da buhar makinesi. Doğru. Veya mesela sahneye buharlar içinde çıkmak ve yanaklar içinde çıkmak. O başka bir şey değil mi? Tabii kuru sıcaklığını ayarlayamazsan o ilk zamanlar o sis makinesini çok canlar yandı. Buharlı yapıyorlardı onu. Ne kadar? Yanık içinde kıpkırmızı bir pancar gibi sorar. Buharla ilgili ne kadar çok şey varmış. Anımız var değil mi? Gerçekten. Buharla bir anınızı anlatır mısınız? Kimdi bu sobanın üstüne çaydanlığı koyuyor da buhar... Kimin aklına gelmiş arkadaş? Watt mıydı? Watson mu? Watt mı? James Watt. James Watt. Doğru. Vallahi bravo. Ondan adam sonra ona bakıyor da şeyi buluyor. Ne buluyor? Bu oradan çaydanlıktan çıkan buhar. Ben bunu bir yerde depolasam falan, pistonlu mistonlu, ondan sonra i̇şte lokomotife onu, kadar gidiyor. Onun ilk yaptığı şey aslında buhar makinesi mi diye bir şey yapıyor. Bir o buhar gücünden, buharın bildiğimiz o gücünden, basınçtan böyle bayağı bayağı çok güçlü. Çok doğru bir zamanda yaptım biliyor musun? Bir adam yani burnunu silerken bir espriyi patlattı, bitirdi. Baya yani güçlü bir şey. O gücü nerede kullanabilirim diye düşünüp bir şey yapıyor James Watt. James Watt kim diye soran olursa da bir arama motoruna James Watt yazmaları yeterli. Yeterli olacak. Tercihen Alta Vista. Ya işte dünyayı değiştirmesi şöyle oluyor, sonra işte treni yapıyor. Abi biz trenle bunu taşırız. Sonra dünya küçülüyor falan. Ondan sonra onun yani biz işte bu ekonomi tarihinde tren diye bir uzun uzun haftalar boyunca incelemiştik yani. Tren, ondan sonra işte bu çır çır makinesi şeyler falan filan, ne der, dokuma makineleri falan hep birbiriyle şey yapıyor. Sanayi devrim dediğinde biraz onunla pazarlar yakınlaşıyor. Bir tane meşhur hikaye var işte. Çinli adamı görüyorlar eşek sırtında, şey yapıyor. Bir şey üretiyor da onu götürüyor. Sen buraya tren gelse çok rahat edersin falan diyor. Neden? İşte ben pazara 3 günde, kaç günde gidiyorsun pazara? 3 günde gidiyorum. Tren olsa 1 saatte gidersin falan diyor. Geri kalan 2 günde ben ne edeceğim? Cevapla karşılaşıyor falan gibi bir hikaye vardı. Öyle diyen adam, tamam sen devam et dersin ya. 2 günde bir hobi bul, bir ahşap boyamaya git, bir tel sar, bir şey yap yani. James Watt. James Watt'ı da bir kez daha anıyoruz. 19 Ocak. Ne? James Watt'ın ölüm yıl dönümü. James Watt'ın burcu mu? En çok doğum tarihini merak ediyorduk. İyi oldu söylediğine göre. 19 Ocak olduğuna göre. 19 yılı söyle bari. Ocak Şubat Ocak olduğuna göre. 19 Ocak olduğuna göre. James Watt'ın burcunu merak eden radyocular yakalandı diye ismimiz çıkacak. Dur, Akrep, Kasım, Aralık olmadı. Akrepten sonra ne var burç? Ocak şey. Engerek. Yok. Yay yay. Yay burcu. Yay değil ya. Yay değil. Yay. Yay değildir o. Akrep, akrepten sonra. Yay değil. O zaman şey. Hayırlısı olsun diyoruz. Şey, buhar makinesinin geliştiricisi 19 olan. 19 Ocak kaç? Bir yılını söyler misiniz? Yıldan 1736. 1736 olduğuna hangi göre. Hangi güne geliyordu? Temmuz. Hava sıcaktı çocuklar. Neyi bulmuş? Buyurun dinliyoruz sizi. Buhar makinesinin geliştiricisi. Çok zenginmiş zaten. Ben öyle böyle mi olunca da biraz üzülüyorum yani. Keşke fakir biri bulsaydı da paraya para demeseydi. Babası ama çok sevmiş. Gemiciymiş babası. Ben bunu nereden hatırlıyorum bilmiyorum ama şöyle bir fotoğraf var benim gözümün önünde James Watt deyince. Bir soba, sobanın üstündeki çaydanlığa bakarken James bir Watt şey bulan çocuk. Yok, ben orada sigara içiyor yandı. Elinde de çay var. Nefes alıyor oradan. Bakıyor bakıyor uzaklara doğru, artık ne hatıralar falansa oradan canlanan bir adam var. Uzakları yakın eden bilim adamı. James Watt'ın bıyıkları var mı? Yok. Aa. Avrupa'yı bir görünümü tercih etmiş. Daha 1800'lü yıllarda. Peru var ama o şey, fırfırlı Peru. Yaşlı fotoğrafı mı? James Watt'ın? Peru herhalde James mi? Watt olduktan sonra. Fotoğraf da değil galiba zaten. Evet tabii. O çocukken de resmi. Gerçi babası zenginmiş. Çocukluk resmi de olması lazım yani. Çocukluk portresi. Tabii. Bir ya ressam çağıramamış mı biricik oğlunun bir 7 yaşında resmini yapsın diye. Size bazen öyle şeyleri görünce hiç aklınızdaki olmayınca şaşırıyor musunuz? Geçen televizyonda Franz Kafka'yı gördük. Hı. Televizyonda dedi, fotoğrafını öyle bir şeyden bahsediyor. Bir gençlik fotoğrafını koymuşlar Kafka'nın. Bir de yaşlılık. Aslında bilinen bir fotoğraf da. Evet, çünkü kitapların arkasında olan arkasında çirkin saçlı evet, fotoğraf. Evet, çünkü. Zaten ama başka adamın genç kaç fotoğrafı olacak ki? Sene 1800 küsür. Kaç fotoğrafın olabilir? Bundan bir 100 yıl önce de şey değildi ki işte. Doğru. Doğru da ne bileyim. O kitabını okuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, bir şey canlandırıyorsun. Kafka diye evi görüyorsun, oturduğu evin şu şöyle bilmem ne yaşadığı neler, şeyi neler biliyorsun, neler neler. Ondan sonra bir fotoğraf geliyor. Baba. Bu mu? O öyle bir hayal kırıklığı yok ama James Watt'ta. Yani o biraz da galiba ne zamanını gösterdiğiyle alakalı. Öyle bilim adamları falan da var ya. Hangi döneminde artık şeyini yaptırıyorsa. Olgunluk dönemi tabii ki. Ona göre bir şeyler en yansıtıyor. Sevdiğim, bir bilim adamının en sevdiğim dönemi olgunluk dönemidir. Teşekkür sizin ederim. Şeyiniz ne? Fahir sen söylemedin ne bulmak istediğini. Ne bulmak istediğimi? Yemek mi? Bak mesela İskender tipi bir şey mi bulmak isterdin? Yok canım, onu bulan eline koluna sağlık da. Canım bulunmuş olan bir şey de söyleyebilirsin. Ne olacak? O zaman şöyle söyleyeyim. Böyle klasik şeyler değil, böyle ateş falan değil de. Ben. Senin için klasik şeyler ateş, su, hava ve toprak mı? Mesela şey mi Fahir? Böyle bir çanta. Çanta. Ama böyle iki gözü var içeride de. Bir tane de altta var. O tip bir şey mi? Klasik değil. Ne yani? Bond çantayı bu. Bond çantayı bulan adam. Kimin aklına gelmiş ki o? Plak, plak. Oraya şifre koymak mesela. O şey ya, bunu ve açılıyor kilitleri falan da, buna şifre koyalım. Üç tane bir çeviriyorsun ya çırçırlı. Ya Bond çanta kullansam ben. Ayıp olur çok mu? Çok mu garip durur? Çok garip olur. Çok güzel bir şey Bond çanta. Acaba bu aslında Bond çanta tam sana yakışacak bir şey biliyorsun değil mi Ege? Yok artık. Yani saatin, ayakkabıların. Bugün sabah bir geldi Ege Radyo'ya. Ayakkabıların bağcığını bağlamamış. Böyle şey bağcıklar açık. Artık nasıl çık, depar atarak çıktıysa evden. Bir görüntü hesap makinalı saati kolunda. Bağcıklar bağlanmamış spor ayakkabıları ve yırtık kot. Ben bir 20 yıl geç girdim. Ne 20? 30 yıl geç girdim ortama. Tam o zamanlar. Ortam dediğin de benim olduğum mutfak. 80'lerin en yakışıklı delikanlısı olacakken 2010 yılında hiçbir özelliğim olmadan dolanıyorum. Maalesef. O yüzden Bond çanta kullanacaksa aramızdan biri bence sen kullan. Ben feragat etmeye razıyım. Ben çantayı alırken zaten dikkat edersen biraz Bond'a da çeken bir çanta seçmeye çalıştım. Ama yok, şipre tipi bir şey olması lazım çantanın üstünde. Bond çanta olması lazım. Bir için. De bir yorulduğunda mesela otobüsle gideceksin toplu taşıma. Mesela otobüsle. Evet, veya program sırasında mesela bir şeyler konuşuyoruz ama sizin görmenizi istemiyorum. O zaman masanın masaya koyabilirsin. Veya otobüs durağında bekliyorsun. Herkes of yorulduk falan. Tık koy yere. Otur üstüne. Ondan sonra. Çok güzel bir de onun hafif sallama vardır biliyor musun James Bond çantanın üstüne? Tık tık tık. Tık tık hafif. Ha, onun alttaki o ayakların üstüne değil mi? Bir ona bir onun üstüne ama onun dengeyi çok iyi ayarlaman lazım. Yalnız tek dezavantajı var. James Bond'un eğitiminin bir safhası da oymuş zaten. Silah kullanma ve Bond çanta üstünde düzgün sallanma. James Bond değil de Bond çantanın tek dezavantajı var kullanımını. Buradan tasarımcılara da sesleniyorum. Düştüğü zaman çok ses yapıyor. Pat diye. Pat diye ve çevresindekileri çok rahatsız ediyor. O yüzden ona yönelik bir şey yap. Yay tipi bir şey olabilir. Yay tipi bir şey olabilir. Veya köşelerini kumaş tipi bir şeyle kaplayabilir. Mesela deri. Deri olsa da ses çıkarıyor Oktay. Gerçi evet doğru. Deri bir şey de olabilir. O da ses çıkarır. Böyle bir dezavantajı var. Ben söyleyeyim de. Ben şeyi icat etmiş olmak isterdim. Şu Barış Manço'nun klibiyle hepimizin zihnine kazınan şey var ya. Gülpembe klibinde çaldığı. Gülpembe klibinde. Omuzda taşınan klavye. Yarı klavye. Yarı onun klavye. Bir adı var dur. Semi, dömi yok. Dömisek. O yok. Zaman ben soruyorum Twitter'dan. Barış Manço'nun. Barış Manço'nun. O Gülpembe değil mi? Evet Gülpembe. Gülpembe klibinde. Adlı. Boynunda taşıdığı. Hatta canlandırılması. Kasım abiden rica ederim. Barış Manço'nun Gülpembe şarkısı varsa bugün onunla veda edelim. Bilen var mı? Varsa. Kutu kola. Varsa. Kutu ona. Kutu kola ödüllü yarışmamız başladı diyorum. Nostaljik görünümlü kutu kola. Peçetelik mi yani? Lütfen ama lütfen. Ne bileyim. Çocuğun bütün hevesini kursağında bırakıyorsun. Bir yani. Ödül vereyim istiyorum. Hep yani bunlar beni şey yapıyorsunuz. Bunlar sizi küçültmez bir ikiz büyültür lütfen. Büyültür. Onu icat etmiş olmak isterdim ve bugünlerde de şeydi. Çok güzel bir icat yaptım ama düzgün kullanamadılar onu. Düzgün kullan. Halbuki mesela klavyece hep sabit oluyor. O aletle beraber rahat rahat dolaşabilirdi. Falan diye konuşmak isterdim. Ya ben bir anda karar veremiyorum. Böyle o kadar çok şey var ki bazen böyle düşünüp her şey beni böyle mesela termoforu icat etmek ister miydin? Termoforda bir numara yok ya. Zaten onu şeye koyuyorlar. Elektronik tipi bir şey mi olsun isterdin? Ben seni biraz yok, deşeyim. Yok elektronik deşme beni Oktay deşme. Elektronik değil de böyle daha böyle. Mesela barut diyeceğim ama barut tipi de değil yani. Evet. Tüfek ya o değil. Ama yani böyle güzel bir şey mesela. Yani böyle insanda bir ferahlık. Hatta bazı yörelerde feraklık olarak geçer. Bir feraklık, bir rahatlık şey yapacak. Bir içinde böyle güzel duygular uyandıracak bir şey icat etmek isterdim. Mesela. Mesela siz bir şey söyleyin. Mesela. Mesela bir feraklık yaratacak bir şey. Resim çerçevesi mi? Mesela. Değil mi Oktay bir şey söyle. Mesela böyle bir şey koku tipi bir şey mi? Mesela. Böyle şeyler yani. Güzel geniş şeyler. Yani anladığım kadarıyla senin geniş. Şey. Ben o yüzden kendimi sınırlamak istemiyorum. Bence yaratıcılığıma sen de, ket vurmak istemiyorum. Ege bence sen de yemekle ilgili bir şey yap. Mesela yayık ayranı. Yayık ayranı ben kendim mesela. Seven bir insan değilim ki nasıl icat edeyim. Kapalı ayran sever Ege. Bunu kapalı ayranı icat edeyim. Bunu biliyor muydunuz köşesinde? Kapatırsın mı? Canım onu. Yayık ayranı sen icat et. Ondan sonra kapat, kapalı sat. Ben geçen gün gene mutfaktaki seanslarım sırasında şeyi düşündüm. Biz belki bir buradaki programımızda da bahsetmiş olabiliriz. Bizim mutfağımız çok geleneksel ya. O geleneklerin dışına çıkılmıyor. Yani çıkılması da hoş karşılanmıyor falan. İşte mesela mantı bulunmuş da sadece belli bir standartta yemişiz mantıyı. Yani en büyük değişiklik üstüne kırmızı biberli tereyağı veya salçalı sos. Gerisi hep aynı mantının. Ama işte İtalyanlar ravioliyi bin bir başka sosla sunmayı akıl etmişler zamanında. Onun da hepsi güzel olmuyor yalnız. Hepsi güzel olmuyor da yani bizim damak tadımıza hitap edenler de var. Onların damak tadına hepsi güzel oluyor ki yıllardır yapıyorlar. Neden böyle biz bu kadar şey yapmışız, az tutmuşuz çeşidi falan filan diye düşünürken şey fark ettim. Adamlar yoğurdu bilmiyorlar çünkü. Yoğurdu bulduktan sonra başka sosla uğraşmaya gerek yok. Tabii, sarımsaklı yoğurdu bulduktan sonra koy makarnanın üstüne bile işte. Aslında doğru, evet. Bitti. Çin'de hepsi geziniyor Avrupa'da. Yoğurt, yoğurt, yoğurt diye. Hakikaten. Marketlerin önünde kuyruk görüyorsun. Hayır, Allah bugün... Allah böyle şeyler mi oluyor Avrupa'da? Ne kuyruğu, ne kuyruğu diyorsun? Yoğurt, yoğurt kuyruğu diyor. Diyorlar sana. Bugün birçok ses yaptın. Bence ama son noktası. Yoğurt. Yoğurt diyen Avrupalı sesiydi. Yani o güzel bir şey. Yani gerçekten ama doğru. Yoğurt, yoğurdu bilmiyor. Yoğurdu hakikaten bulduktan sonra o zaman tamam şey ben de gel- yoğurdu bulacağım. Ben de uğraşacağım pesto sosuyla der adam. İşte yoğurt var orada, yoğurt koy der yani. Mis gibi bir şey. Ya yoğurt bilmiyor ya, sarımsaklı yoğurt yap der. Yani, gitti gitti yani. Sarımsaklı yoğurt yapabilirsin. Başka mesela şekerle karıştırabilirsin. Veya yoğurdu neyle karıştırabilirsin? Pekmezle. Suyla karıştırabilirsin. Bir ben, kelime gelecek şimdi Oktay'dan. Pekmezle saksan yok, beyni. Saksan beyni değil mi? Saksan beyni Oktay. Pekmezle yoğurt çok güzel olur. Hani yoğurdun, sonra. Yoğurdun mesela efsanesi var. Anlatsana. Gılgamış'ta yani, geçiyor değil mi? Bilmiyorum nerede geçtiğini. Gılgamış'ta geçmiyordur canım. Gılgamış yoğurt yiyormuş her sabah. Aç açına. Oktay. Hayır, lütfen. Evet, teşekkür ederim. Bilmem Elif midir o yoğurt efsanesini, hani çok yüzeysel biliyorum ben. Elif diye bir kız var. Bir gün işte ona diyorlar ki bunu böyle böyle yap. Ondan sonra yoğurt oluyor. Şeyler de aslında bu, şimdi hatırlıyorum da bazı şeyleri, buğdayın falan filan işlenmesi, onlar da hep böyle efsanelere bağlanıyor. Hatta o şey antik Yunan'da onun işte bir tanrı gidiyor ona, şöyle bunu bele bele yapacaksın, bele bele diye. O zamanlar radyo programı olmadığından bele bele demek yerine gidip gösteriyor falan. Oradan onu öğreniyor gibi şeyler var. Yoğurdu bulan kız kimdi? Ben bu arada şimdi çok soru sordum Twitter'dan. Bir, Barış Manço'nun Gülpembe klibinde boynunda taşıdığı klavyenin adını bilen var mı? Kutu Kola ödüllü yarışmamız başladı. Bu soruya bir itirazımız yok. Yok canım, itirazımız merak ediyorum işte. Cevap vardır herhalde. Yani ben müzik dünyasını bilmiyorum sonuçta. Ya ben şeye de özeniyorum aslında. Yani bugün fırsat olursa onu da, o konuda da yardım isteyelim dinleyicilerimizden. Evde yoğurt yapan dinleyicimiz var mı? Var, burada kardeşim var ya. Bana niye sormuyorsun? Aa, sen evde yapıyor musun? Yani yaptık zamanında. Ha canım, sen çocuğa yedirmek için yoğurt makinesi almamış mıydın? Yok, almadık. Yoğurt makinesi sizde değil miydi? O yoğurt makinesini kim aldı o zaman? O yoğurt makinesi bir şekilde alınacak. Öyle ya da böyle o makine alınacak arkadaş. Yalnız ben de yoğurt makinesi aldığını hatırlıyorum. Ben diye. De evet. Yoğurt hatta, makinesini annem verdi. Olduğu gibi geri götürdük. Biz hiç kullanmadık. Yani açmaya bile şey yapmadık. Yoğurdun makineye ihtiyacı yok yani. Kaloriferler iyi yanıyorsa. Yoğurt yapıyor musun gerçekten? Yani yapmıyorum çünkü evde yapmak çok mantıklı değil. Oktay'cığım sütü kaynat. Ya tamam süt, mı? İşte ama öyle İçine değil. De sütü kaynat. Onu ben de biliyorum. Yani nasıl yapayım? Yani biraz böyle yoğurdu şuradan alacaksın. Ondan sonra bak onu mayalık ayıracaksın birazını falan diye böyle bir... O değil ki, güzel yoğurdum varsa evde. Güzel yoğurdum işte marketten aldığımız yoğurt var. Tamam. Tamam. En güzel yoğurt. Market yoğurdu diye geçer. Market yoğurdundan yapılamıyor olabilir. Ben bazen... Biz nereden yaptık? Dağlara mı çıktım ben? Yoğurt dağlarından mı? Hayır, tutma üstündeki yoğurt gibi değil. Tatlı tatlı bir şey oluyordur. Hiç alakası yok şimdi. Bildiğin yoğurt oluyordu. Ege yapma, etme. Yok yok, öyle olmuyor işte. Ev tipi yoğurt dedi. Köy yoğurdu kıvamını yakalamaya çalışıyordun. Sen pastörize süt alıyordun. Hedefi evet. Koyuyordun tencereye, kaynatıyordun. Tamam. İçine de bir kaşık yoğurt mu atıyordun? Kaç biraz, kaşık yoğurt? Biraz da safra. Ne kadar yoğurt atıyordun içine? Ya süte göre yoğurdunu ayarlıyordun işte. Kaç kaşık atıyordun yoğurda? Yayında açıklamak istiyorum. Canlı yayını terk etmek istiyorum. Ne bileyim, iki kaşık, üç kaşık. Ha, iki kaşık, üç kaşık. Karıştırdın, battaniyeyi saydın, koydun şeyin üstüne. Kaloriferler. Hı hı, battaniyeyi sarıp ondan sonra hastaneye götürüyordum. Yoğurdum tutmadı, tutmadı dedi. Ondan bence sonra, battaniyeyi sarıp duşun altına da sokabilirim. İşte o bakteri sütü bozsun diye de onu ılık bir yere koymam gerekiyor. Evet. Zaten süt kaynar süt değil, ılık süte onu karıştırıyorsun. Çok kaynara atarsan bu sefer ne olur? Öler. Öler. Imıl imıl bir ortam. Kesiler olması anlamında mı söylüyorsunuz? Yok, öler. Bayağı öler, ya öler. Bakteri öler. Bakteri sıcak sevmez. Türkçe bilen dinleyicilerimiz için de ölür diye şey yapalım da takip edebilsinler. Orada ne oluyor? Yavaş yavaş bölünüyor, bölünüyor. Bütün yoğurdu bozuyor. Bütün sütü bozuyor. Bütün ve sütü kendine benzetiyor. Ertesi gün yoğurt olarak çıkıyor. Bir günde mi oluyor? Bir gecede oluyor, evet. Bir gecede. Sabahına yoğurt oluyor. Ya mesela sabahına. Sonraki... Şey de yapabilirsin. Mayası çok önemliymiş mesela. Ya mayası... Yani orada market... söyleyeyim, mayası çok önemli. Yani orada esas önemli olan, yani ev yoğurdunun faydalı olmamasının sebebi şu. Bunu da böyle bir gıda mühendisinden dinledim. Şimdi anneler babalar... Ha, biz o yoğurtla büyüdük de neymiş sakıncası? Ben onu anlamadım, o gıda mühendisini. Bizim zamanımızda şey mi vardı? Biz o yoğurtlarla büyüdük, bugünlere geldik. Neymiş? Onu ben bir merak ettim. Neymiş? Şimdi... Herhalde anlaşıldı bence sorun falan. biz zaten pastörize süt alıyoruz. Evet. Kaynatıyoruz. O sütün içindeki besin değerlerini öldürüyoruz. Ondan sonra yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Halbuki yani güzel belli markaların iyi üretilmiş, sıhhi üretilmiş ürünlerini aldığın zaman onlar çok daha değişik yöntemlerle o yoğurdu yaptıkları için daha az mayasız besin mi? Kaybı. Neyle yapıyorlarmış bak? Mayasılla yapıyorlarmış. Maya ile yapıyorlar. Gene de yani zaten maya dediğin şey bakteri. Sen o yoğurttan aldığın zaman aynı bakteriyi kullanmış oluyorsun. Onda bir şey yok. Mesela bazı özel peynirler, programda mı bahsetmiştik yoksa ben gene... Peynir şekilde... süt işine girin dedi dinleyicimiz. Hayır, mesela bazı peynirler var ya. Hı. İşte belli yörelerin meşhur peynirleri. Gravyer, kaşar. İşte o yörelerde sadece olan bazı bakteriler olduğu için. Yöreye. Şeyde konuşmuştuk. TRT FM'de konuşmuştuk. Kars kaşarının bakterisi... Ha, o bölgede yaşıyor diye. O yüzden sen başka yerde yapamıyorsun. Bir de orada beslenme, yani oranın doğasındaki hani kendine has şeyinden kaynaklı bir takım sütünde de öyle oluyor. Bakteri de öyle oluyor. Çok güzel oluyor. Çeşit çeşit bakteri var. O yoğurdun içindeki bakteri bir sonraki yoğurt için maya olarak kullanıyorsan. Aynı bakteri yani. Aynı. İşte o yüzden demek ki güzel olur dedikleri bir yoğurt tipi var galiba. Mesela sütü maya kaynatırken olarak şey yapıyorlar ya, bu işte odun ateşinde işte şeyle o is kokusu siner hani. Hmm. Bazıları hani kapıya gelip yoğurt satan adamlar var ya, Ege'lere falan da satan. Abi çok güzel yoğurdum var diye. Onun tatlı bir is kokusu vardır zaten, o senin tavlar sürekli olarak. Böyle bir tadına bak abi falan der sana, bir alırsın tadına, böyle tatlı bir is odunsu, o tütsülenmiş şey tadı vardır. O onun içine karışıyor. Yoksa esprisinde hiçbir şey yok. Onlar da aynı şekilde yapıyorlar. Bir kaşık at içine yoğurdu. O sütü zaman... kaynat şeyde. Hop karıştır. Koy sıcağı. Hop ertesi sabah kapı kapı gez, sat onları. Al sana güzel bir yoğurt sektörü yarattık. Yani gerçekten çok güzel bağladın da şey, orada süt mü daha önemli yoksa maya olarak kullandığın yoğurt mu? Odun. Kalite olarak. Odun önemli. Estağfurullah var. Kase. Kase kase. Ne kasesi ya? Kase yoğurdu, zaman içinde kese yoğurdu. Keseye dönmüş. Onu koyduğun kase dönermiş. Çünkü kasesi ayrı olanın tadı ayrı olur. Ve bunu dedin, kahraman olamaz. Bunu dedin, şu anda beni ikna ettin. Güzel bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Siz de bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Bu boyunda taşınan aletin adı. Neymişti? Keytar. Keytar. Keyboard'un keytar diye herhalde. Evet evet. Keyboard'un key'i, gitarın tarı. Tarı. Keytar. Sezin Taner'e, Ali Bey'e, Kaan Bey'e, Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hepsi keytar mı demiş? Bir dinleyicimiz daha vermiş o cevabı ama. Keyboard da olabilir o zaman. Diğer yarısına da keyboard deniyormuş. Yine? Gitarın giyisi. Ne olmuş o aletin? Onun bir o alet ne oldu sonra? Çok kapandı aletin... galiba. Kapanmış. Ben şeyi fark ettim de. Dinleyeceğiz biraz sonra. Bu iTunes'un şey özelliği var ya. Şarkıları karıştırarak çalıyor. Özel bir iTunes'un. Özel bir şarkı çalan programın. O programda işte bazen böyle sen arşive attığın şarkıları şey yapıyor. Ben de arşivi bir daha bir karıştırdım. Çok uzun zamandır dinlemediğim şarkıları dinlemeye başladım. Ve bir zamanlar benle çok dalga geçtiğiniz Destan grubu sık sık karşıma çıkmaya başladı. Gerçekten Destan grubunun vokali Türkiye'nin en eğlenceli vokallerinden biri. Tam da kafamda çınlayan ses oydu. Ondan sonra gitarcısı canavar gibi bir gitarcı. Ama o grupta işte o keytara meraklı bir adam olduğu için o da efendi gibi böyle keyboard'un başına geçerek çalsaydı işleri o grup yani Türkiye'nin en sevilen grubu olacaktı. Söndü gitti. Çok üzülüyorum ya. Hakikaten çok üzülüyorum. Oğlum, o kadar sen onu yaşatıyorsun şarkı. Hem evde hem arabada. Müsaade edersen ben özel olmayacaksa senin bir anını anlatmak isterim Ege. Fahir'e. bu, sen Ege'nin ne yaptığını bilmiyorsun tabii. Sen son derece lüks arabalarını aldıktan sonra Ege'nin arabasına binmez oldum durumundan. Ben binmez oldum. Evet. Ben sana onu mail atayım istersen. Yok anladım. Bu anısını Ege'nin mail atabilirim. şey yapmış. Bir CD gördüm ben. Ege'nin arabasında. Üstünde rock and roll mu yazıyor? Üzerinde hayır. Destan yazıyor. Hmm. Ben dedim ki ben hatırlıyorsan yılbaşında mı almıştım ben sana doğum gününde mi yılbaşında. Almıştım? Yılbaşında. Yılbaşında Destan'ın bütün albümlerini orijinal olarak almıştım. Evet. Ege'ye. İki tane albüm var zaten. İşte bütün albümler diyerek sanki bütün dünyayı almış. İki tane albüm. Neyse canım Allah Allah. O değil. Dedim ben sana almıştım. Bu yeni albüm mü yoksa şey yalnız mi? Yalnız sen Destan'ın iki tane albümünü aldığında adamın şeyini merak yap. Bu aralar Destan iyi gidiyor. Bütün albümleri galiba sipariş veriyorum. Bu dedim ne oldu? Yeni albümleri mi çıktı? Hayır dedi. O dedi şey evde tutuyorum albümleri bozulmasın diye dedi. Bunu dedi arabada dinlemek için dedi şey yaptım dedi. Yani bunun korsanla falan alakası yok. Onun için anlatmıyorum da. Bu korsan değil zaten. Bu, ama orijinal CD'ler arabada bozuluyor gerçekten. Nasıl Destan'a ne kadar önem verdiğini de aslında gösteren bir anın olduğu için anlattım. Çok teşekkür ediyorum. Destan hakikaten çok önemli grup. Nurdan Çağlar hattımızda herhalde. Nurhan Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Nurdan Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sizin yüzünüzden radyonun başından ayrılamıyorum ben. Aman Nurdan Hanım. Ne işiniz var şu anda mesela? Şu radyo program bitse de şu işime koyulsam dediğiniz ne ya var? Ya hiçbirisini istemiyorum işin gerçeği. Sabahtan akşama kadar dinlemekten bütün programlarınızı zevk alıyorum. Ama sizinki bir ayrıcalıklı. Çok teşekkürler. Çok güzel bir program. Siz de çok iyisiniz. Sağ olun efendim Nurdan Hanım. Sizi tanıyalım biraz. Dediniz, yoğurt dediniz. Ben yoğurdunu evinde yapan bir bayan olarak aramak ihtiyacı hissettim. Buyurun efendim. Çok o zaman yapmışsınız. Keşke sohbete şöyle başlasaydık Nurdan Hanım. Sizden rica etsem. Yoğurt mu dedin diyerek başlar mısın? Yoğurt mu dediniz? Evet yoğurt diyorduk. Buyurun dinliyoruz. Şimdi şöyle. Yıllarca hep bu işte marketlerden aldığımız yoğurtları tüketiyorduk. Fakat yoğurt yeme zevkimiz bitti. İçindeki katkı maddelerinin çok fazla olması nedeniyle çocuklarıma falan yedirmekten, kendim yemekten artık böyle bir şey geldi. Yani haz etmez olmuştunuz. Bitti, evet. Hayatın anlamı gitmişti. Aynen öyle. Yani en güzelini de alsanız iki gün sonra o kireç gibi oluyor. Ya atacaksınız onu ya başka türlü değerlendireceksiniz. Çünkü yenmiyor. Ben de onun için süt alıyorum. Bu kapıya gelen hani süt satan kişilerden. Güvenilir biri mi peki Nurdan? Güvenilir onu? Tabii. Yani güvenilir olmazsa zaten öbürüyle o zaman tehlikesinin arasında hiçbir fark olmaz. Peki. Yani peki, o şey diyorlar ya hep böyle işte kapıdan süt almayın. Almayın kapıdan süt. Ya bence bu bir sektör gibi bir şey yani. Hani birini kötüleyeyim ben yerine geçeyim olayı gibi geliyor bana. Ha, siz memnunsunuz hiçbir... Ben çok memnunum ve haftada bir gün 5 litre sütten yoğurt yapıyorum. 5 litre. Ne kadar sütün kilosu? Sütün kilosu 1250. 1250. Bir zam gelecek, zam geldi. Çok işte üreticiler şey yaptı diyorlardı. O yansıdı mı sizin alımınız şu anda yoksa? Bana zannetmiyorum. Yani yok öyle bir şey hani hissetmedim. Bana da iyi yani çok memnun kaldığım için 1,5 da olsa alırım ben onu. Alacaksınız. Hı. Tamam yani, peki. Üst limit 1,5 diyorsunuz. Evet. 1,5'a kadar gıkımı çıkarım. Peki 5 litre sütten ne kadar yoğurt oluyor? 5 litre sütten yine 5 litre yoğurt olur. Yani 5 kilo yoğurt olmasa bile 4,5 falan olur zannediyorum. Çünkü biraz kaynatıp hani o içindeki su şeyini atmak gerekiyor. Tamam. Sonra elinizin hani dayanabileceği derecede şu serçe parmağınızı hafifçe batırıp böyle hafif yandıktan sonra her litreye 2 yemek kaşığı yoğurt gerekli. Her litreye 2 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdu ne hangi yoğurttan kullanıyorsunuz? Bir market önceki yoğurt. Şimdi ilk mecburen tabii ki hazır yoğurttan kullanıyorsunuz. O çok kötü oluyor o yoğurt. Yani istediğiniz neticeyi alamazsınız. Onun için az bir şeye böyle hafif bir akşamdan mayalayıp çoğaltıp ertesi gün mayalamak daha mantıklı. Ha. Ama evet. aynı şey olmuyor mu? O ilk mayasının şeyi Yok, olmuyor hayır, mu? Hayır, o şeyler olmuyor. Seyreliyor zaman zaman. Seyreliyor mu? Ha. Sen yani kültür bakterisi yaratmış oluyorsun zaman içinde. O gelen süt daha etkili hale geliyor yani. Kültür mantarı. Tabii. Peki. Daha güzel bir hale geliyor. O hani kullanılabilir ve yoğurdun lezzetini veriyor. Hı-hı. İçine de bir tane kesme şeker atıyorsunuz. Ama. Ne zaman? Litre başına mı? Yok hayır, sadece o bir mayayı attıktan sonra, yani o maya dediğimiz katkıyı attıktan sonra içine bir tane kesme şeker atıyorum. Mayalanmayı artırıp hani coştursun bakteriyi diye. Tabii o tabii. 3-4 saat içerisinde zaten o tutmaya başlar. Hemen kapağını açıyorsunuz çünkü buharı içine atmaması için, sulu olmaması için. Evet. Bir tülbent veya bir havlu kağıt kapatıp bırakıyorsunuz. Hiç ellemiyorsunuz ona 1-2 saat sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ama bir gün 12 saat geçmesi gerekiyor bir yoğurdun üstünden tüketilmesi için. Sonra beton gibi oluyor mu? Sonra beton gibi oluyor ve zevkle yiyorsunuz. Her yemekte sabah bile yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Ha, iyi, o zaman biz de şeye başlayalım. Gerçi yoğurt üreticileri... Yani çocuğunu seven her anne baba bence birazcık böyle yorulup üşenmeyip yoğurdunu kendisi yapsın diyorsunuz. Özellikle bebeklerde bu katkı maddesi yok deseler bile muhakkak o dayanıklılığını artırmak için bir şey katıyorlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Peki ne kadar dayanıyor sizin 5 kilo yoğurdunuz? Ya 5 kilo yoğurt bir hafta gidiyor. Siz her gün 1 kilo yoğurt mu yiyorsunuz? Torba yapıyorum. İşte ne bileyim ayran yapıyoruz, tüketiyoruz yani. Yoğurt canım yenir ya. Yoğurt şey yenir canım, ne olacak? Zaten soğuk yani soğuk onu yenir. Yediğiniz zaman bu marketten aldığınız yoğurtları yemezsiniz. Peki yoğurt yani için kendi özel kasenizi aldınız mı zaman içinde? Nasıl özel kase? Hani yoğurdu 5 hani litre sütün duracağı. Yoksa tencerelerinizi mi kullanıyorsunuz? Hani böyle güzel şey toprak kaseler oluyor ya. Tabii. İstediğiniz her şeye yoğurt mayalayabilirsiniz. Fincana dahi mayalayabilirsiniz. Nurdan Hanım şey oluyordu, bizim yaptığımız yoğurtta güzel kaymak olmuyordu. Siz yapabiliyor musunuz o kaymağı? Tabii çok güzel olur. Oluyor mu? Nasıl kaymak için? Karıştırmamak lazım sütü. Ha. Ne yapmak? Ha, kaymağını. Ha, bu, hani krem şey. Kaynattığımızda. Pasta kreması sıktığınız enjektörler var ya. Mayayı onun içine çekip de sıktığınız zaman dibe doğru. Üstteki şeyi de bozmuyoruz. Üstünün kaymağını bozmazsınız, evet. Aa, süpermiş. Nurdan Hanım çok güzel. Kalmadı. Peki gerçekten. Nurdan Hanım siz bu efsanesini biliyor musunuz yoğurdun? Yoğurt çok... Yani böyle bir genç yani kız var. Duydum da çok emin değilim. Onun için pek bir fazla bir bilgim yok o konuda. Hmm. Ama bizim hayatımız yani hep böyle ufak yerlerde geçtiği için bu köy yoğurtları. Mesela köylerde kalırken eşimin görevi nedeniyle inek sütüne koyun sütü de karıştırıp yapılır. He. O zaman tabii daha böyle güzel hani... daha böyle yoğun olur. Çayları birbirine karıştırıp şey yapmak gibi. Evet. Kaynatmak gibi. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz Nurdan Hanım. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, saat 19.53 oldu programımızın son dakikaları. Şu dakikalar bir de şu yoğurt efsanesini sığdırırsak çok güzel olacak. Telefonumuz 444-2406. Nasıl bulunmuştu yoğurt? Daha doğrusu hani yoğurt nasıl bulundu onu bilmiyoruz da. Nasıl bir efsaneyle anlatılıyor yoğurdun bulunuşu? Onu tam bilen varsa, ama tam bileni alalım da şu saatten Nurdan sonra. Nurdan Hanım da kendi hikayesini bir efsane gibi anlatmadı mı? Öyle oldu ama gerçekten de. Nurdan adlı bir genç hanım. Bir gün diyor ki bu hazır yoğurttan gına geldi. Gına derken. Gınam demeye bak. Gınadan gınama. Yoğurdun yolculuğu. Çok güzel bir belgesel. Al şimdi bunu çek. Çek. Garanti ya, garanti. Altın Ayılar. Cannes Film Festivali. Altın Ayılar Film Festivali. Altın Portakallar. Altın Golden Ayılar Globe, mı? Oscar. And the Oscar goes to Gnam. Altın Ayılar'dan geçer mi hocam? Geçer. Buyurun. Bu arada ben Grup Destan'la ilgili biraz bilgi bulayım diye Wikipedia'yı araştırıyordum, tamam. Da. Dinleyicilerimiz, bilgisayar başında dinleyicilerimiz biraz gülmek istiyorlarsa Grup Destan yazsınlar Wikipedia'ya. Türkçesi öyle. Wikipedia. Niye bize söylemeyecek misin şimdi? Okuyayım mı biraz? Ya biraz oku canım, merak ettim. Tabii okuyunca pek çok kelime ve yazım hatası kaybolup gidecek ama durup dururken büyük harf kullanılma da kaybolup gidecek. Ama ben gene de biraz okuyayım. 1997 yılında temelleri atıldı. Hepsi büyük harf. Başlangıçta aranjör falanca, prodüktör ise falanca müzik seçilerek albüm satışlarına başlanmıştı. Ama solist ve gitarist gerekliydi. Bu yüzden falanca ve falanca gitarist Mehmet Hakan'sa solist olarak seçilmişti. İlk albümde Cilveloy ve Atabarı gibi şarkılar büyük bir, ben büyük harfleri durup dururken yazılmış büyük harfleri bulguda okuyorum. Büyük bir beğeni toplamıştı. Bu albümde 280 bin satış çıkarılmıştı. Ama kötü yanı olarak da televizyon programlarında hararetli tartışmalara sebep olmuştu. Bu olaylardan sonra ancak bu olaylardan sonra ancak Destan grubu 2-3 kere televizyon kanalına çıkmıştı. 1999 yıllarının son aylarında Burak Uçkun bazı tartışmalar yüzünden ayrılır. Artık gruba bir kişinin girmesi gerekiyordu. Ve bu Gür Akat olmuştu. Gür Akat girince birçok rockçı hayal kırıklığına uğramasına rağmen onlar gene meşhur olmaya çalıştılar. Sonra yeni albüme başlarken Mehmet Hakan kendi bestelerini de inadına katar. Ve albüm pop rock olarak değişir. Bundan sonra albümleri aşağıya çekerek ve bazı yanlış kararlar yüzünden 80 bin lira düşmüştür. Ama neyse ki ikinci albümde de Annem şarkısı çok beğenilmişti. 2001 yılında bazı tartışmalar yüzünden Volkan Şanda ve Gür Akat gruptan ayrılır ve Mehmet Hakan yalnız kalmasına rağmen yeni albüm için çalışmalara başlar. Bu albümde Destan 1'deki gibi hava olması isteniyordu. Ama ne yazık ki Mehmet Hakan bunu reddedip sol albüm çalışmalarına başlar. Bu sırada firma ile bazı tartışmalar çıkınca firma solo şarkıları siler ve hemen albümün çalışmalarını kesip Emre'yi gruba alır. Mehmet Hakan ise hala bu dünyayı ben yarattım gibi havası vardı. Sonradan albüme başlarken Emre ile Mehmet Hakan arasında tartışmalar çıkıyor. Bazı tartışmalar mı? Benzer. Ve albüm yine durdurulur. Araya bir de firma girince zorla solo ve grup sesiymiş gibi bir albüm çıkar ama ne yazık ki ne? Ama ne yazık ki bu albümde satışlar sekte vurulmasına ve trajik olarak 20 bin lira düşmesine sebep oldu. Sonradan Emre de ayrılır. Falanca gruba girer. Sonra da firma değiştirir. Sonra da firma değiştirildikten sonra başka firmada yeni albümlere başlanır ve tamamlanır. neler. Ve son cümleye geliyorum. Ama albüm çıkmasına rağmen satışlar 4000 lira düşer. Ve onca emeğin boşuna gitmesine sebep olmuştu. Abartıyorum. Wikipedia'nın Türkçe versiyonunda grup destan yazarsanız bu güzel metni göreceksiniz. Altta hemen şey var. Bu madde ya da bir kısmı Wikipedia standartlarına uygun değildir diye bir uyarı var. Düzeltilmesi gerekiyor. Açık ansiklopedi ya. Birisi bunu düzeltsin. Acaba şey mi? Yapmışlar. Birden fazla kişi mi yazdı bu zaman uyumsuzluğu falan? Çok özel tek bir kişinin kaleminden çıktığı belli. Olmuştu. Oldu. Olur. Diyerek anladığımız kadarıyla bazı tartışmalar yaşanmış. Ben onu anladım. Bazı yani tartışmalar süreceğe benzer. Bazı tartışmalar devam edeceğe benzer. Son dakikalarda efsaneyi Duygu Güven bize elektronik postayla yollamış. 1900'lü yıllarda pastörize edilerek eczanelerde ilaç niyetine satılan yoğurdun Türklerin yerleşik hayata geçmeden besinleri daha kolay taşıyıp saklayabilmek için geliştirdikleri yöntemler sayesinde ortaya çıktığı bildirildi. Tamam canım. Kim yapmış efsane? Milyonlarca insanın geçim kaynağı ve milyarlarca insanın en önemli besin maddesi ve Türklerin milli yiyeceklerinden olan yoğurt bir rivayete göre ilk olarak karınca yumurtasından, diğer bir rivayete göre ise melekler tarafından Hazreti İbrahim'e öğretilerek mayalandı. Yoğurt kelimesi Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Lügat-ı Türk'te kullanıldığı tespit edilmiş. Evet, bunu biliyorduk ya, unuttuk. Bugün yoğurdun nasıl yapıldığını herkes az çok biliyor. Sütün yoğurtağını falan fıstık. Diyoruz uzun ne böylece süt karınca yumurta falan. Yok, bizim aradığımız efsane bu değil. karınca yumurtası şeyi. O benim dediğim işte Elif diye bir kız vardı. Ona diyorlar sen yoğurdu orada şey yap. Yoksa o tereyağı mıydı? Ya tereyağıdır o. Yoğurdu yap deyince ortada yoğurt var. Yoksa bu Elif Mandıra'nın kuruluş efsanesi. Tereyağı, yoğurt, tavuğun en güzel köy tavuğu. Zeytinyağı, sızma. O zaman onu da isterseniz bir başka programda. Bir başka programda. Elif Mandıra'nın sunduğu beraber ve solo sohbetlerin burada sonuna geldik. hadi et vedanı Fahir. Et vedanı. Et vedanı. Vedamızı edeceğiz. Keşke bu akşam veda şarkımız Grup Destan'dan olsaydı. Hemen Kasım abiden rica edelim. Saat 20. Grup Destan'dan ne gelecek ne gelecek çok merak ediyoruz. Cilveloy varsa Kasım abiden onu isteyelim. Cilveloy var mı? Hemen bulabiliyorsa. Cilveloy da vardı. Gerçi Barış Manço demiş. Sadece Destan olarak arasan abi belki çıkabilir. Belki. Çünkü belki Wikipedia okunduktan sonra değişmiş olabilir. Değişmiş olabilir bazı şeyler. 4000 lira düştü. 2000 lira düştü. Barış Manço dedik. Gülpembe dedik. Onu şey yapamadık ama evet bu galiba bu şarkı. Evet işte en güzel şarkılardan. En güzel şarkıyı bulduk Kasım abiye de teşekkür ederim bu vesileyle. İyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın akşam beraber ve solo sohbetlerde gene buluşacağız. Sizi akşam coşkulu bir şarkıyla bırakıyoruz. Destan bir türkü. Gökte Yıldız, Aymisun Destan yorumuyla Ankara Radyosu'nda.